kortit leikkiin. Tuommoinen yötiedon keskellä on tosi lystikeskellä. Ei ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkiin. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Sijakoneen, no! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. 1, 2 ja 3! Sanas 23. lähetys alkamassa puhujaan kulmasta ja heti alkuun. Hakseri sanoi, että mä laitoin tän tunnarin soittoääneksi. Suoraan livenä. Kyllä me ollaan livenä tänään. Streami.net myös toimii ja Hakserille uploadit. Aivan loistava soittoääni. Aivan mahtavaa. Mä menin ihan sanoissa sekaisin, kun mä jäin lukemaan tuota Irkkiä, mutta ei se mitään. Pörni on täällä Vantaan Tammistosta jälleen kerran kaapattu striimin taajuukset. Tervetuloa kuulolle tietysti myös TV-kasta FM:n taajuuksilla tai sitten perinteisesti podcastina tai sieltä web-sivujen kautta. www.puhujainkulo.com on tuo osoite. Tervetuloa kuulolle. Kaikki keinot ovat sallittuja. Kaikki keinot on myös sallittuja, että saadaan panelistit paikalle, niitä jälleen runsaimmitoin paikalle. Ensimmäiseksi on hieman flunssainen. Onko se flunssainen? Henrikki kuitenkin, tervehdys. Hyvää iltaa. Ääni kuitenkin kulkee jollain tavalla. No, tässä vaiheessa vielä ainakin. Mä oon pari kertaa tänään puhunut ja se tilanne huonontuu hyvin vauhdikkaasti, jos puhuu vähänkin pitempään. Okei, eli pidetään tänään niin kuin tiiviinä tämä paketti. Ja paashat. Ei me kuitenkaan onnistuta siinä. Mutta tervetuloa. Tulla kuitenkin mukaan, vaikka et olekaan terve. Toivottavasti kuitenkin siitä pikkuhiljaa parannetaan. Vai onko tämä, ei kun niin, kun se on pahempaa suuntaan menossa? No ei mun. Se oli mulla tuossa viime viikolla. Siitä ollaan selvitty. Mulla kestää aina. Mulla kaikki taudit tulee, mutta ne myöskin parantuu paljon hitaammin kuin noin keskimäärin. Niin mä veikkaan, että mä oon vielä useamman viikon tässä kuosissa. Ja seuraamme tilannetta tiiviisti kaikussa ja muissa välineissä. Seuraavassa ei ketään kuitenkaan kiinnosta. Kaikkia kiinnostaa. Seuraavassa puhujan kysyosiossa kysymme, että kiinnostaako Henrikin terveys. Ehkä ei kysytäkään, se voi olla pelottaa. Toinen henkilö, jolla on kuumetta, mutta erilaista kuumetta. Hän kuumeilee, että missä se uusi iPhone 3GS oikein viipyy. Hei, siellähän on Erkka paikalla. Tervehdys. Päivää. No, missä en minä vielä nyt kuumeilemaan. Etkö? Myönnä. Ei, minä, se tulee kun tulee. Ei oho, ole hätä. Oho. Mikäs? Ah niin, mutta sullahan on tietysti jo Apple Touch jotenkin. Niin, ei se osin. Niin, ei se nyt sen kummempi on. Se vaan soi. Tuttu juttu. Se vaan soi ja joku soittaa siihen ja tulee tekstiviesti, se on ainoa ero siinä. Mietin kyllä, että pitäisikö ottaa multisimmi on laittaa semmoisen toiseen puhelimeen. Sama niin. Numero. No sehän olisi villiä. Mihin semmoista tarvii? Ei mihinkä. Kyllä. Mulla on semmoinen. Toinen on Mokkulassa ja toinen on. No joo, semmoisessa. Mullakin on sellainen. En mä tarvii sitä. Ja siis kaikilla muilla paitsi sinulla on. Ilmaiseksi. Miksi ei minulla ole sellaista? Niin, no, mulla se tuli ilmaiseksi, niin. Se on kyllä toisessa puhelimessa tällä hetkellä. Niin, meillä on itse asiassa myös Juha paikalla. Tervehdys. Toista kertaa. Uskaltaudut sittenkin. Kyllä. Ja palautteista jo saatiin kuulla, että oli mukava kuulla uutta ääntä, jotenka nyt meinasi tulla uusi ääni meikäläisiltäkin, mutta tervetuloa uudestaan paikalle ja teikäläisiltäkin siis tosiaan multisimmin. Onko sulla joku syy siellä, minkä takia sulla on kahdessa puhelimessa? Joo, no oikeastaan se oli sitä Mokkulaa varten. Aivan joo. Mutta kun ei ole enää Mokkulaa, niin sitten pidetään kahdessa puhelimessa. Oikein. On se Mokkulakin olemassa, kun se tuli kerran saunalla, että semmoinen, että ilmaiseksi multisimmin ja Mokkula, kun tekee 2 vuoden sopimuksen, niin otin itse sellaiseen. No niin. Eikös Henrikillä ole joku samantyyppinen? Eikö sulle tarvittiin muuten vaan sitten? Ei, kyllä mäkin multakin vaihdettiin sitä. No siis en mä ollut vaihtumassa muutenkaan. Niin. No niin. Haluatte lähettää mulle ilmaista paskaa ihan vapaasti. Ilmaista paskaa. Siinä tuli jakson nimi. Jos mä kirjoitan tätä ylös, niin niin hyvä. Ilmaista paskaa. Saako paskaa? Mun on niin äänenlaatu kaikilla ja hirveästi. Ainakin tänne päin. Tänne kuuluu kaikki ihan samalla. Meillä on aina niin huono ääni, se johtuu siitä. Tästä se vaan huono. Otetaan palautteet, että niitä on tullut vanhoihin jaksoihin myös. Käydä läpi jaksoon 120. Väärin hymyil tuli tuo, niin sieltä otetaan Usp Kauno sanoi, että vanhoista peleistä kirkkaimpana mieleen nousee läpi muistaakseni pääsemättä jäänyt Rayman 1. Ja päästy läpi Little Big Adventure 1 ja 2, jotka ovat siltä ajalta teknisestikin melko loistavat tekeleet. Vieläkin iskee mielellään niitä läpi, kun muistaa jo ulkoa, mutta pelit ovat niin hyviä. Onko Rayman 1 semmoinen suomalaiselle rekkapysäkille sijoittuva peli, missä Rayman pitää päästä ykköselle? Kiitos palautteista. Ja niin, Linnu pistää myös palautetta. Vanha jakso, mutta minkäs teet? On ollut tarkoitus kommentoida jo pitemmän aikaan. Hyvä, että Linnu pistää palautetta. Tutkin joskus Child's Play-keräystä vähän tarkemmin kuin Desert Bus for Hope. Eli siis kanalaisen Loading Ready Run -sketsiporukan jampat pelaa Desert Bussia niin kauan kuin rahaa virtaa. Viimeksi joutuivat istumaan putkeen 5 päivää ja 5 tuntia painamassa yhtä nappia pohjassa, sulussa kaasu, ja välillä nakuttamaan toista, ettei bussi suustu tieltä. Jos ne epäonnistui, niin sekkari nollatti ja matka alkaa alusta. Hetkinen, nyt hyppii kyllä. Miten tämä lause oikein menee? Matka alkaa alusta, oli käynnissä ja siellä virtaa rahaa. No joo, hieno palaute. Vastaavallisia tapahtumia olisi kyllä mielenkiintoinen kokeilla Suomessakin. Tosin täällä ei ole paljon potentiaalisia lahjoittajia kuin Child's Playllä. Meillä on Suomi, noilla on käytännössä koko maailma, sulussa länsimaat, kun tempaukset on tuollaisia. Mutta olisi se jotain vaihtelua noille kummikonserteille. Lehdistö voisi kiinnostua. Niin. Tuskin. No niin, se torpattiin siinä. Ei koskaan kannata yrittää mitään, ei se kuitenkaan se ei kuitenkaan onnistu. Meillä on tarvitsisi mennä Assemble-messyille. Sitten tulee tautia. Niin, kaikki menee pieleen. Edellisen jakso on 122 tikusta asiaa siellä. Petri Lopia pistää palautetta. Herreista sen tämän äänen lähtee. Tuosta kulkukorteista muu sellaisista jutuista tuli mieleen tämä sarja, jota tehtiin aivan liian lyhyen aikaa. Ja sitten meillä on linkki. Tiger Team. Never heard. Ei mitään haju. Hyvä. Tämä menee hyvin nämä palautteet, mutta kiitos oikeasti niistä, kun niitä tulee. Your Name pistää palautetta. Streamin ongelmien takia voisitte striimata esimerkiksi harrastuspalvelin radio.toimi.netin kautta. Vaatii Mount Pointin rekisteröinnin. Joku muukin asia mulla oli jakson 122 liittyen, mutta en muista. Pitäisi Kaikussa ehdottaa Floobsia. Joo, myös Loopsia. Sehän oli meillähän, siis alunperinhan meidän live oli Stikamin kautta, että siinä kyllä mielessä. Kokeillaanko konferenssipuhelu? Ryhmäpuhelu. Mikä ettei, siihen iPhonekin taittuu. Eikö tämä ole ryhmäpuhelu? Niin, mutta vaan kohta olla, että ei ole enää Skypea. No mennään siihen sitten itse uutisissa. Yö pistää palautta Finkinon sivujen mukaan. He käyttävät X-Pan D-tekniikkaa, joka perustuu polarisaatioon. Toisaalta Wikipedian mukaan X-Band D nimenomaan ei perustu polarisaatioon, joten ota sitä nyt sitten selvä. Finkinon mukaan 3D-lasit muuten ovat mukavan kevyet ja mahtuvat silmälasien päälle. Ja epäilemättä Finkino sanoo näin. Kyllä, ja Finkinolla ainakin on 2 euron lisämaksu 3D-leffoihin. No niin. Mikä ettei. No siis kyllähän ne mahtuu silmälasien päällekin. Ihan varmasti joo, kyllä se nähtiin. Ja oli nyt siis suhteellisen kevyen verrattu. Se mahtui silmälasien alle. Se, niin. Se olisi paljon tyylikkäämpi. Tekisi niitä eri vahvuuksilla vielä, niin ihmiset voisivat korvata silmälasilla. Piilolinssit suoraan. 3D-piilolinssit. Mikä ettei. Yö jatkaa vielä. Sähköisestä henkilökortista vielä sen verran, että eihän niitä muunlaisia henkilökortteja enää olekaan. Aika harvalla se sähköinen henkilökortti näyttäisi olevan, joten oletan, että muut käyttävät esimerkiksi ajokorttia henkilöllisyystodistuksena. Minulla kun ei ole ajokorttia, eikä passiakaan viitsi kantaa mukana, niin pakkohan se henkilökortti on olla. Ja kun nykyisen passi voimassaolo lakkaa, niin ei sitä enää, niin ei ole enää sitäkään, mutta pääsee henkilökortilla sentään EU-maissa matkustamaan. Mulla on henkilökortti, eikä siinä ainakaan ole sähkö. Mäkin muistelen nyt, kun ei lompakko tuossa vieressä, niin jätän lauseen. Mulla on. Mä kävin hakemassa sen eilen. No niin. Mutta eikö se valtiovarainministeri on nyt ihan vasta niin ehdottanut, että se HST-kortti, eli tämän kansalaisvarmenteen tukeminen lopeta. Sitä on 10 vuotta pyöritelty ja poltettu miljoonia, ja nyt kun niitä alkaa sitä kortteja olla näin, niin sitten sanoo, että no ei sitä kukaan käytä. Ei sitä kukaan käytäkään. Mm. Niihin, mihin sitä oli tarkoitus käyttää. Muksat muuten pistää Iri kautta palautetta, että Finkin on kesälipulla, pääsee 3D-elokuviinkin sen kesälipun hinnalla. Linkki vinkki. Näin kesän korvilla, kun vielä ollaan, aurinko ainakin paistaa. Kiitoksia palautteesta, niitä saa tulla jatkossakin lisää. Ja olemme valveutuneita ja kommentoimme niihin ensi kerralla ehkä enemmänkin. Puhujankolla kysyosiossa kysyttiin tähän liittyen, omistatko sinä sähköisen henkilökortin ja Suomen kanssa. Vastaako heiltä kysytään, 85% sanoi, että ei. 10% kyllä ja 5% sanoo, että ei tällä hetkellä, mutta on ollut kyllä joskus. Erkka siis kuuluu tähän 25%. Eikö siis 10%? Minä kuulun tuohon 5%, millä on ollut. Minulla on nyt myös semmoinen passi, jossa on minun sormen jälkeni. Ai niin joo. Ei silleen, totta kai siinä minun sormen jälkeni, mutta siis silleen koodattuna hienosti sinne jonnekin syövereihin. Ai on se hieno. Mulla on semmoinen passi, missä on kuva, josta mua ei tunnista. Niitä on muuten paljon semmoisia passeja. Puhkun kesäkisäkin on. Sen takia kai ne nykyisin on enää 5 vuoden passeja enää. Että toi. Joo, mulla taitaa olla niitä ihan viimeisiä 10 vuoden passeja. Joo, silloin tuli kauhean ryhdytys. Kun ne lopetettiin niiden antaminen, mä hankin sen ihan vaan sen takia, että oli pakko, ei mua. Minä en tarvii passia. Olisi voinut lyhyemmänkin ajattaa. No, kun se ei vaikuttanut hintaa paljon mitään, niin mä ajattelin, että no siinä sitten on passi. Se on tietysti. Ei tätä jaksa joka 10 vuoden välein miettiä, kun sitä ulkomaille pitäisi mennä, toisaalta sitten se on taas summessa. No näin se tietysti on. Ja jos ei mihinkään pitämällä mene, niin tosiaan henkilökortillahan sitä pääsee täällä Euroopan alueella liikkumaan. Puhkun kesäkisa on tulossa, Henrikki. Jaksatko hypätä tuona? On suuri, vaan meneekö ääni täysin? Mitä, lähettäkää, kun me olemme aina niin hillittömän hassun hauskoja ja varsinkin tänään. Erinomaisia ja virkeitä ja terveitä, niin tätä noin, vähän sanomme vähän väliä jotain aivan kuolettavan hauskaa, niin lähettäkää joku kuolettavan hausko puhujainkulma. Tölväisy. Kertokaa, missä jaksossa se oli, ja jos haluatte olla oikein mukavia, niin kertokaa vielä, että milloin siinä jaksossa se tapahtui, ja luvassa rahanarvoisia palkintoja. Ehdottomasti. 5 vuotta TV-kaistaa. Kyllä kannattaa osallistua. Puhkukeki 09 on siis kyseessä. Näin Irkessäkin hoilataan. Ja hyvinhän niitä osallistumisia on tullut, ja kannattaa pistää vielä. On ihan hyvät mahdollisuudet, kun arpajaiset pidetään. Katsotaan, silloin saataisiin Floops-kamera käyntiin, jotta voidaan näyttää, kun se arpalipuke sieltä nousee. Toivottavasti kyllä siihen mennessä tämä studion lämpötila on laskeutunut. Hippasen alaspäin, ettei tarvitse ilman paitaa olla siinä lähetyksessä, koska se ei ole kaunista katsottavaa. Uutisiin mennään. eBay uhkaa lopettaa Skypein patenttikiistojen vuoksi. No niin. Eli Skype myi itsensä eBaylle. Ja eikö se nyt ole, miten se menee? No, näin tajunnut sitä. Siis Skype myi itsensä eBaylle, mutta ne ei myynyt sitä P2P-koodia, mikä tavallaan toimii Skypessä koko ajan taustalla, joka yhdistää ihmiset toisiinsa. Ja nyt sitten itse asiassa kyseessä, toi on ehkä vähän virheellinen, minä otan vastuun, laitoin virheellisen otsikon, kun itsekään en ymmärtänyt heti oikein. Siellä siis ei ole patenteista kyse, vaan siinä on ihan vaan siitä lähdekoodista, että sen alla myörivän teknologian lähdekoodia ei myyty eBaylle, ja nyt sitten se lisenssi on menossa umpeen, ja ilmeisesti eBay ei halua enää maksaa siitä sen toisen koodin lisenssistä, ja uhkaa, että jos ei saada jotain järkevää sopimusta aikaan, niin sitten pistetään koko Skype kiinni tai tehdään jonkinlainen, ne sanoo Franken Skype, eli joku sekasikio, jossa on sitten jotain vaihtoehtoista koodia tuohon protokollajuttuun. Mutta täytyy toivoa, että tämä nyt on vaan tyyliin. Microsoft sanoo, että me ei myydä selaimellista Windowsia Euroopassa. Että kun nämä nyt olisi ne Zenström ja Fries, mitkä tämän perusti aikanaan Skypeen, niin nehän on ostamassa, tai mielellään ostasivat sen takaisin eBayltä, koska eBay ei ole Skypeille oikein kauheita mitään kummosta tehnyt. Ne haluaisi ostaa sen takaisin, mutta ne olisi maksamassa niin pientä hintaa, että eBay ei ainakaan toistaiseksi ole riemusta kiljuen ollut myymässä sitä. Tässä vähän noi perustajat ei tule kovin hyvään valoon, koska ne on jo aika paljon rahaa eBayltä saanut, ja nyt ne sitten heittäytyy hankalaksi tämmöisen asian kanssa, mutta toisaalta sitten sitä ei tiedetä, että mikä se on silloin, kun eBay on Skypen ostanut, niin onko silloin sovittu, että joo, niin kuin selkeästi, että joo, ei me tätä osaa tästä osteta, vaan lisensioidaan sitten ja katsotaan niitä uudestaan, jos ne on heittäytynyt, jos eBay on tahallaan heittäytynyt hankalaksi, että ja paskat me tästä mitään enää maksetaan, niin sitten tavallaan ehkä vähän enemmän ymmärränkin sitä, mutta onhan toi aika lapsellista taas niin kuin kaiken kaikkiaan tämmöisiä kistoja ja just semmoisia, mitä voisi niin kuin ihan päiväkotitasoa, että toi ei anna mun leikkiä sinisellä autolla, vaikka mä haluaisin. Mutta jos Skype menisi kiinni, niin aika monet podcastit menisi pimeäksi. No just niin kuin esimerkiksi Puhujan kulma tai Sulapinta tai niin edelleen, että onhan näitä vaihtoehtoja. Millekäs tätä Linukästiä nykyisin tehdään? Tehdään sitä Mumblella, siis onhan näitä vaihtoehtoja varmaan, no hankala kuvitella, että esimerkiksi joku TwitTV heittäisi ovet kiinni, vaikka kaiken ne tekeekin Skypellä, mutta siis siinä on se, että Skype on niin valovuosia edellä kaikkia muuta. Ihmiset, jotka kuuntelee Puhujain kulmaa ja jotka kuuntelee Linukastia, niin on varmaan huomannut sen laatueron, mikä siinä on. Ja mä en tiedä, mitä Pörni tekee jotain pientä tälle äänenlaadulle, mitä tässä tulee Skypestä suoraan, mutta ei kuitenkaan kauheasti. Ja Linukastia mä saatan käyttää niin kuin todella pitkänkin ajan niin kuin viilaten sitä soundia, että sitä ylipäänsä kestää kuunnella, ja se kuulostaa silti ihan paskalta. Ja se on noissa vaihtoehtoisissa siis melkein kaikissa, että niissä ei, siis minkä Skype tekee on hirveän järkevää, ja joka on vähän samaa kuin mitä puhelimet tekee, eli ne tarkoituksella huonontaa sitä äänenlaatua, sen, että siitä äänenlaadusta tulisi yhtenäinen ja johdonmukainen, kun taas esimerkiksi Mumble tai nämä, ne heittää justiinsa niin hyvää laatua, kun sieltä vaan tulee, joka sinänsä on ihan hyvä, jos kaikilla on 3,000 euron setupit kotona, joilla ne oikeasti saa tuotettua riittävän hyvää äänimateriaalia, mutta sitten siinä on se, että se ei tasaa mitään, ja se kuulostaa just siltä, kun se kuulostaa, ja sitten saadaan Linukasta. Skypellä taitaa olla 400 miljoonaa käyttäjää, ja suurin osa, tai hyvin huomattava osa niistä on siis semmoisia ei kovin teknologiaorientoituneita, että aika Skype onnistunut niinku tavoittamaan myös niinku tavalliset netin käyttäjät, kun taas nämä muut vaihtoehdot, niin ne on jäänyt vähän pimentoon. Että Skype on hirveän helppo pistää pystyyn, kun noin muut on edelleen vähän hankalammat. Esimerkiksi Mumblen kanssa Ninnun täytyy pyörittää serveriä, että me ylipäänsä pystytään ottaa yhteys toisiinsa. Ja aina silloin tällöin mä kokeilen noita muita Gizmoa, Vengo-projekteja ja noita, mutta niissä on aina jotain täysin niin kuin sellaisia ongelmia, jotka on yksinkertaisesti tekee niistä mahdottomia tämmöiseen käyttöön. Hmm. Mites muuten te panelistit, käytettekö te Skypeä näin niin kuin muuten? Tässä puhuttiin, että podcastit hiljenee, mutta käytettekö te muuten Skypea? Mihinkä? Jonkun verran. Anoppila on yritetty olla yhteyksissä, mutta niillä on, en tiedä, onko se niiden yhteydestä. Minä luulen, että se on enemmänkin niiden koneesta, että se kone ei jaksa pakata kunnolla. Tai, se, tai en tiedä, mitä se tekee, mutta se pätkii. Että. Ja joitakin kavereiden kanssa tulee pidetty yhteyksiä kauemmaksi. Olen nyt oikeastaan vaan chattinyt sen Skypen kautta, että hirveän vähän tullut puhuttua. Aivan. Joo, no chattina tulee käytettyä tosi paljon. Niin, siinähän on taas tietysti sen etuus. Täytyy myöntää, että itsekin on ehkä enemmän chattinut, ja ainoa käyttö, mikä on tullut puhepuolella, on ollut kyllä tämä puhujan kulma sitten, mutta entäs Henrikki? Kyllä mä oon käyttänyt sitä jonkun verran ihan puhumiseen. Suurimmaksi osaksi kyllä mullakin, no justiinsa ohjelmien teko on paljon, ja sitten chattien enemmän niin kuin päivittäiskäytössä, mutta kyllä mä oon puhunut ihan ihmisten kanssa. Mutta mä siis mun ylipäänsä, että mä puhun niin kun ohjelman teon ulkopuolella yhtään kenenkään kanssa, niin se on laskettavissa niin kun minuuttimäärissä varmaan kahden käden sormilla niin kun millään välineellä, että siinä mielessä mä en ole ehkä kauhean hyvä mittari. Mutta toivotaan, että sillä varmasti johonkin, mä itse jaksan ainakin uskoa siihen, että pakkoa sillä johonkin ratkaisuun päästä. Skype. Joo, siis lähinnä se pelko on siinä, että jos ne joutuu keksiä jonkun kikka kolmosen siihen, no joo, se niin että se tiputtaa palvelun laatua, mutta toisaalta eiköhän eBayllä ole töissä ihan fiksuja insinöörejä. Toivotaan, nähtäväksi jää. Volo Medialle myönnetään patentti podcastien jakelumenetelmistä. Mistä tässä on kyse? Ei mene hyvin podcastilla. Ne on siis hakenut vuonna 2004. Kolme. Joo. Patenttia menetelmälle, jolla voi, jossa siis, joka siis koskee episodisen internetsisällön jakelua RSS-feedien kanssa tai kautta. Kuulostaa tutulta. Kuulostaa tutulta. Ja vielä nyt sitten se synkronointi vielä näihin tämmöisiin kannettaviin laitteisiin. Niin. Ja nyt sitten, mitä paljon mietitään, niin onko tämä validi patentti sen takia, että koska tätä on tehty jo ennen tätä patenttia, ennen vuotta 2003, tai ainakin aiemmin jo vuonna 2003. Ja siinä on vielä se, että nämä haki laajennusta tuohon patenttiin, joka koskee, niin kuin, joka käytännössä kuvailee sitä, mitä iTunes tekee, niin ne haki sen laajennuksen vuonna 2006. Okay. Elikkä silloin todellakin tätä on ollut paljon, mutta kun se alkuperäinen patentti oli haettu jo vuonna 2003, niin paikallisen patenttilain mukaan ne saa laajentaa sitä ihan miten vaan haluavat, ja se katsotaan, että niin kuin se olisi haettu silloin vuonna 2003. Okei. Mikä on aika paska systeemi, jos minulta kysytään, mutta jostain syystä minulta ei ole kysytty, mun mielestä on hyvin epäpäätöllistä. Siis toi Volomedia, niin ne on tyrkyllä olleet, että ne on avoimia, että joku ostaisi tai sulauttaisi heidät. Eli tämä ilmeisesti ne nyt, niin, ilmeisesti ne hakee vaan sitä, että joku ostaisi ne ja niiden patenttisalkun pois. Pääsisivät pois Havaijille. Joo, ja ne itse on sanonut, että niitä ei kiinnosta lähteä rivipodcastin tekijöiden perään, vaan ne haluaisi lähteä sitten niin kuin yli justiinsa iTunesiin ja näiden erilaisten aggregaattorien perään, mutta saa nähdä, no, mitä tapahtuu. Mielenkiintoista. Näitä niin kuin taas niin kuin patentteja, joita sitten, vaikka se nyt menisi läpi, niin ei sitä tiedä. Siis eihän sitä voi valvoa. No se on totta. Podcastit ovat vapaita. Ei se ole mikään patentin aihe. Piratepe heitettiin kuitenkin Hollannista pihalle. Pois hustajalta. Hollantilainen oikeusistunut on tehnyt tilapäisen päätöksen, että Piratepeen nettipalvelun estettävä palvelun käyttö Hollannissa. Päätöksen mukaan Piratepeen tulee estää pääsy palveluun Hollannissa 10 päivän sisällä. Ylittäviltä päiviltä räpsähtäisi muhkeat 30 000 euron sakot. Varmaan niin tekeekin ja samalla luo jonkun varjosivuston, joka toimii peilinä. Niin. Voiko Hollannista antaa sakot Ruotsiin? Tässä oli ilmeisesti ongelmana myös se, että nämä henkilöt eivät koskaan virallista haastetta ollut edes saanut, mutta kuitenkin oikeudenkäynti oli käyty, se oli pääasia. No joo. Siis kyllä mä luulen, että Hollannista voidaan antaa Ruotsiin sakot, koska ne on molemmat EU-maita, mutta sitä mä en tiedä, että saattaa olla, että Ruotsin poliisia ei todellakaan kiinnosta lähteä niitä jakelemaan niin kuin, tai toimittamaan perille. Tai siis, että niillä ei välttämättä ole velvollisuutta sitä toimittaa. Ja kuinkahan tarkkaan... Kai olennaisin siinä on se, että Pirate Bayn täytyy pistää joku IP-rajoitin sinne. Mutta kuten sanottu, sehän oli niillä joku... Siis ihan vastaava oli silloin kerran aikaisemminkin. Ja ne saman tien perusti just jonkun tyyliin Mirror Bay tai jonkun tämmöisen, niin kuin, joka niin kuin... Koska se oli eri osoitteella, niin katsottiin, että laillisesti, että no se on eri palvelu. Ja se on, homma oli sillä selvä. Ja no. sitä kesti vähän aikaa ja sitten kaikki kyllästyi ja se purettiin se päätös. Että no se on just tämmöistä, että joku voi taas sanoa näyttävänsä kovin tehokkaalta, kun on saanut Pirate Bayn blokattua Hollannista, mutta ei se yhtään mitään tarkoita. Ei. Ja tämäkin oli siis tosiaan tilapäinen päätös, ja kahden kuukauden päästä katsellaan sitten lisää. Myös kahden kuukauden päästä mä luulen, että kaikki on unohtanut. Semmoinen ylipäänsä on. Toivottavasti laitan Outlookiin muistuksen siitä kahden kuukauden päästä. Että... Ai niin, meillä oli tämä, mikä juttu tämä oli? 30 000 herra estä sentään. Joku on velkaa meille rahaa. Tarkasti kun kukaan sitä sivua ei. Ai damn. Niin, tai että katsovat, että... Ai mitä? Pirate Bay on... blokattu. No hinto, kyllä nämä ihan hyvin on kulkenut nämä tuotantokaudet. Samaan aikaan kuitenkin uutisoida, että Pirate Bayn myynti on peruuntumassa. Tää. Kyllä se firma, joka niiden piti ostaa, niin paljastui, että niillä ei ole yhtään rahaa. On nyt kovasti aina huono puoli tässä. Keräileet rahaa, että Joo, mutta eivät onnistuneesti. Joo, tämä... Ihmiset on pitänyt Pirate Bayhin sijoittamista jotenkin ilmeisesti riskisijoituksena. Mä en ymmärrä yhtään miksi. Se entinen CEO tuosta tai jostakin firmasta, niin siis ei estämä. Eli tämä Global Gaming Factory X, vaan mikä se oli kanssa se pulju, mikä oli ostamassa. Niin sitten joku toisen firman entinen toimitusjohtaja, joka on ollut jossakin yhteyksessä näihin juorua jossakin, että ei ehkä välttämättä vielä on aikaa jäljellä ennen kuin deadline tulee, mutta no, tehdään ennustus. Hetään. Pirate Bay on sanonut, että jos rahat ei ole pöydällä 10 päivän päästä, niin diili peruuntuu, että aikaa ei ole enää jäljellä. Sama 10 päivää, mikä oli tuossa äskeisessä. Nämä on jotenkin linkattu. Me tarvitaan rahaa, koska kohta meillä räpsähtää 30 tonnia. Jos 10 päivässä ei ole rahat pöydällä, niin se on 30 tonnia joka päivä enemmän. On ne nokkelia, nämä Filatevien tyypit. Okei, no siellä ainakin tuulee tällä hetkellä. Pirate Bay kuitenkin tällä hetkellä vielä pystyssä ilmeisesti. Jollain tavalla. Kaatuuko se koskaan? En mä usko, että se... Siis sinänsä, nyt kun näitä on tullut niin kuin sarjassa näitä tämmöisiä uutisia, niin on tullut vähän semmoinen fiilis, että no, se on kuitenkin, se on vaan yksi palvelu. Kannattaako oikeasti käyttää näin paljon vaivaa, kun on 70 muuta siinä vieressä, että jos nyt, että mulla on vähän semmoinen fiilis, että no antaa olla sitten tämän kanssa, koska siellä on tosiaan 80 vaihtoehtoa, jotka toimii ihan yhtä hyvin. Ja se pitää paikkaansa. Loppuuko piratismi, jos Pirate Bay lakkautetaan? Mutta ehkä tässä on kuitenkin se, että ne on niin paljon ollut röyhkeitä ja näyttäneet pitkään nenää, niin näille on tullut tämmöinen, no perhana, ajetaan nyt tähän yksi alas, jotta voidaan sanoa, että hee, mitä me sanottiin. En mä tiedä. Niin, jonka jälkeen ne voi sanoa, että no, mitä me sanottiin, kun piratismi luultavasti vaan kasvaa. Niin. Win-win situation. Kaikki on tyytyväisiä loppupeleissä. Kaksi henkilöä, kaksi yritystä on myös tyytyväisiä. Microsoft ja Yahoo lähtevät yhteistuumme nytten Googlea haastamaan. Microsoft ja Yahoo ovat päässeet sopimukseen hakukone- ja verkkomainonta yhteistyöstä sopimuksen mukaan. Microsoft saa 10 vuoden lisenssin Yahoon ydinhakuteknologioihin. Yhtiöt kertovat tiedot. Yahoo saa kaiken rahan. Kyllä. Yahoo-verkkosivut alkavat käyttää Microsoftin Bing-hakukonetta ja Yahoo huolehtii molempien yhtiöiden verkkomainosmyynnistä. Sopimuksen myötä Microsoftin ja Yahoon yhteispotti nousee 28% hakukonemarkkinoista, kun taas Google hallitsee markkinaa 65%. Hetkinen. Eli Microsoft saa penkoa Yahoon hakuteknologioita, mutta käytetään kuitenkin tätä Microsoftin konetta. Eli siis käytetään Bingiä, mutta Microsoft kehittää haluaa Bingiä tämän Yahoon. Niin, sä haluaa katsoa, että mitäs teidän konepelin alla oli. Joo. Sitten kun ne huomaa, että onkin ihan suhteen sekunda. Siellä on oikeasti ollutkin yksi tyyppi, joka vastaa näihin kysymyksiin. Damn! Paska diili. Rautalankan pätkänä ja sitten semmoinen hamsteripyöränä. Tämmöinen meillä on. No, me hoidetaan tämä markkinointi, niin kattokaa te tuota pyörää tuossa. No joo, niin. Mut tosiaan siinä on, mä huomasin, että siis ensimmäisen 3 vuoden ajan, ja saattaa nyt olla, että mä oon ymmärtänyt jotain väärin, mutta mun mielestä niin sanottiin. Siis ensimmäisen 3 vuoden ajan Microsoft maksaa 115% mainosmyynnistä tulevista tuloista Yahoolle, eli siis Microsoft vetää tappiota tästä diilistä ensimmäiset 3 vuotta. Ja Yahoo loput. Niin, eli kun siis ne maksaa siis enemmän Yahoolle kuin mitä ne tuottaa. Aivan. Ja se on, no, varmaan Yahoolla ollaan ihan tyytyväisiä. No joo, no Yahoo nyt on varmaan ollut semmoinen vähän reppana kaveri, joka istuu veneessä, joka ajelehtii 3 metriä lyhyillä airojen kanssa jossakin, että viime aikana. No mutta toisaalta, niin kuin etenkin Twitch-podcasteissa on todettu, Yahoon uutiset on suurin uutisaggregaattori. Yahoon urheilusivusto on suurin. Yahoon finanssisivusto on suurin. Siellä luulisi ainakin pyörivän rahaa. Yahoon sähköposti on suurin. Että onko se mukaan niin iso se maili? On. Ja se on niin kuin, vaikka tässä nyt ollaan luotu kuvaa Yahoosta semmoisena justiinsa ajelehtivana reppanana, niin niillä on oikeasti, niillä on ihan helkarin isoja menestyviä niin kuin nettipresenssiä melkein joka alueella, ja ne tekee 100 miljoonia voittoa, niin en mä sanoisi, että kyseessä on kauhean reppana yhtiö. Kyllä sen näin ainakin, siis minun näkökulmastaan. Siis mut varmaan se ihan suorituskykyinen pulju, ei sinne mitään, mutta Mutta siis se kuva on tullut ihan vaan siitä, että jostain syystä teknologiatoimittajilla on ollut hirveän hauskaa riepotella Yahoota, no, varsinkin sen jälkeen, kun ne meni puihin se eka Microsoft-kierros ja sitten niiden osakekurssi sukelsi, mutta mä luulen, missä että se on niinku ketään iso? Ei harmita. Se on Jenkeissä iso. Se on Jenkeissä. Onko se Euroopassa? Koska niinku mä en koskaan törmää niinku siis Euroopassahan Google vie, siis joo. Googlen osuus on aivan poikkeuksellisen iso, mutta siis Googlen osuus Euroopassa on niin kuin, jos katsoo kaikki niiden presenssit ja niiden jotain keskiarvoa, niin muistaakseni Googlen osuus Jenkeissä on 20% pienempi kuin mitä se on Euroopassa. Eli siis Jenkit ei ole niin Google-keskeinen kuin mitä Euroopasta on tullut. Hmm. seuraako tästä jotain hyvää? No tottahan toki. Kilpailu on aina hyvästä. Ja siis Yahoon sähköposti on, mulla on jotain sekunda-osoitteita siellä, niin kun, jota mä en varsinaisesti käytä, mutta jotka on jäänyt tai jotka mä oon joskus tehnyt johonkin tarkoitukseen, niin se niiden sähköpostipalvelu on varsin hyvä. Ne oli ensimmäinen, joka tarjosi rajoittamatonta sähköpostilaatikkoa. Ne on ensimmäinen, joka tarjosi ilmaista imappia. Ja kyllä niillä on. Kyllä on aika vikkeliä yleensä ollut keksinyissään, mutta tietysti Googlesta ehkä tohistaa niin paljon enemmän, niin sen takia se jää kaikille mieleen. No mutta sitten kun ajattelee, niillä on Delicious, niillä on Flickr, niillä on, no, se on totta taas. Tällaisia isoja. Ja niin, no, ne on, niitä ne ei brändää niin paljon. Niin. Ja Flickr, niin mä, tänne Flickr pyörii, kun se tuottaa, niin kuin, tai sillä on semmoista niin omaa tuloa, niin se tuo, niin kuin, siinä kehityskin pyörii, mutta Delicious on jäänyt kyllä aika. Joo, niinhän noi on, mutta siis arvokkaita. Kyllä, kyllä. Brändejä ne on, ja sitten justiinsa, no, justiinsa nämä uutis- ja finanssisivustot, niin voi vaan kuvitella, minkälaisia mainospaukkuja siellä pyörii, kun niissä niin kuin on päivittäin 20 miljoonaa uniikkia kävijää. Mm. Hyvä näin. Digialta uutta selainta S60 kännyköihin. Digitalta. Digialta. Kyllä. Digian selain on edelleen WebKit-pohjainen, mutta käyttöliittymä on hiottu yhtiön mukaan paremmaksi. Web-selaimen vielä viimeistelytön kokeiluversio on saatavilla ilmaiseksi S60 Fifth Edition puhelimille. Mikä on Fifth Edition puhelimet? Onko se niitä kosketusta? Sitten on, niin, 5800 Express. Niin, ne kaksi kosketusta puhelinta. Joo. No ilman kuin tuo ei toiminut mulla. Hitaasti se avasi joitain sivuja kyllä, kun mä koitin sitä, mutta muuten se toimii ihan hyvin. Onko se jotain selkeää hyvää verrattuna? No ilmeisesti Nokian oma selain on ollut yleensä aika kakka. Ei se kuulu. No ei, mä en tiedä onko se kakka, mutta siis siis silleen. Niin, no. Joo, no jos vertaa Safari, niin joo. Kyllähän se Nokian oman selain, jos vertaisi tuohon, mikä se oli AdWeb, mikä sen nimi nyt olikin, niin kyllä se olisi huomattavasti nopeammin joitain sivuja. Mutta käyttöliittymä siis, kun se on se AdWeb on vielä ihan vielä niin kuin puolitekijöissä, mutta oliko se käyttöliittymä, oliko se erilainen? Kyllä, ihan hyvä oli. Että, mutta niin, mä toisin sen eilen illalla asentajan, mä hirveästi leikkin, että paria hassua sivua koitiin avata ja totesin, että jotkut aukesi ihan nopeasti. Ja oliko niin kuin ne toiminnot, oliko ne jotenkin järjestetty jotenkin eri tavalla jännästi? Jännä. En mä nyt mitään semmoista mullistavaa löytänyt siitä, että. Joo. Eli jälkeen asentakaa. Ei siinä mitään uutta. Asentakaa, lähettäkää. Kertokaa meille, mikä siinä on parempaa. Niin, eihän selainpäivityksiä kannata koskaan asentaa mistään syystä. No, ei taas selainpäivitys. Tämä on toinen selain, mutta jos ei se tuo mitään uutta, niin antaa olla. No ei asentakaa. Kertokaa meille, mikä siinä on parempaa. FCC taas pyytää selvitystä Applelta, AT&T:ltä sekä Googlelta koskien Google Talk-applikaation hylkäämistä. Yhdysvaltain viestintäkomissio FCC vaatii Applelta selvitystä yhtiön päätöksestä poistaa Googlen äänipuheluiden kykenevä Google Voice-sovellus App Storesta. No niin. Joku hermostuu vihdoinkin. Jei. Jei. Saataisiko me joku ennakkotapaus tästä vihdoinkin? Tuo Jenkkilässä ilmeisesti mä kiinnostaisin kyllä kokeilla tätä Google Voicea. Se on ilmeisesti Jenkkilässä vähän saavuttanut suosiota, kun siellä ei taida nämä puhelinnumerot ihan samalla tavalla siirtyä, jos vaihdat operaattoria. Niin sitten porukka voi käyttää näitä Google Voice-numeroita uudelleen ohjaamaan aina. Eli niillä on yksi pysyvä numero ja sitten se operaattori, kun vaihtuu, niin sitten ne vaihtaa sen sinne asetuksiin. Mutta Google Voice toimii vain Jenkeissä, että siinä mielessä niin. Se on suomalaiselle hieman teoreettinen tilanne ja keskustelu. Mutta kyllä, mutta se joskus sattuu tulemaan, mutta niin, ja ehkä tärkeintä siis on siitä, näin, että se, että joku jossain välissä puuttuu tähän, että minkä takia näitä aletaan hylkeämään. Tässä kaikki tietää, että syy on AT&T:ssä, jotenka joskus saataisiin videonkin jotain ennakkotapausta siitä, että AT&T ei saa pelkästään sanella niitä sääntöjä, vaan pelkästään niin kuin oman verkkonsa kannalta. Se olisi hyvä. Toisaalta AT&T on sanonut, että heillä ei ole mitään tekemistä Google Voicen hylkäämisen kanssa. Että... Niin, se on, näin, se on, ja, ja taas Applelta sanottiin, että no se vika oli kyllä AT&T:ssä. Ei, Apple itse asiassa ei ole sanonut. Eikö? Sanonut, mä jostain niin, siis kaikki on vaan olettanut, että no totta kai se on AT&T. Ja siis sehän siinä on mielenkiintoista, että siis jos AT&T pystyy todistamaan, että ei meillä mitään tämän, tekemistä, tämän kanssa tekemistä ole, vaikka niillä olisikin, niin kuin, no luultavasti ei kenelläkään varmaan ole mitään harhakuvitelmia siitä, että vaikka AT&T nyt ei niitä olisi sanellutkaan, niin kyllä kaikille on selvää, mitä ne, jotka näitä softia hyväksyy, niin on ajatellut. Niitä. Mutta jos AT&T pystyy sanomaan, että joo, ei me tehty mitään, niin FCC ei pysty tekemään mitään, koska FCC pystyy, tai FCC:n hallinto tai sen määräysvalta ulottuu pelkästään näihin teleoperaattoreihin. Ne ei pysty sanelemaan Applelle yhtään mitään, tai ylipäänsä kenellekään kännykkävalmistajalle, paitsi sen, että millä taajuuksella ne saa toimia ja millä taajuuksella ne ei saa toimia, mutta sen, sitä enemmän ne ei saa päättää. Että saattaa olla, että se on, ja voisin hyvin kuvitella, että Applella on tarkoituksella jätetty asian byrokratia sille, että se näyttää, että se on Apple, joka nämä kaikki päätökset tekee, jolloin FCC ei pysty sanomaan mitään. Mennäisin sanoa FC ja C. Mä luin jonkun jutun, mutta nyt kun mä en sitä löydä tietystikään tässä, niin siinä kuitenkin sanottiin, että Apple myönsi, että se on AT&T. Mutta nyt kun mä en sitä tässä löydä, niin en ala sitä sen enempää varmistelmaa tai lukemaan sitä kyseistä uutista, mutta näin mä jostain luin. Joka tapauksessa. Mutta, hyvä, että puhisivat. Hyvä, että puhisivat. Ehkä siitä seuraa jotain hyvää ehkä. Kuten saadaan niin kuin pieru applikaatiota lisää vaikka. Edelleen odotaan näin Spotifyä, ei ole vielä. No mä meinasin just sanoa, että jos vaikka saataisiin Spotify, siellä MacBreak Weeklissähän ne oikein naureskeli, että no tässäpä softa, joka ei tule ikinä pääsemään läpi, ja silleen oikein, että hohoho, kylläpä ne eurooppalaiset on lutusia, että ne edes yrittää. Katsotaan. Oletteko te nähnyt sen Spotifyn iPhone app demon? Kyllä. Se oli kyllä hieno kuin sika pienenä, siis siinä sitä pystyi niin kuin niitä soittolistoja tosi nopeasti, että jos desktop-klientilla esimerkiksi luot niitä listoja, niin ne automaattisesti päivittyy sinne puhelimeen ja pystyisi niin kuin offline-kuuntelun myös lataamaan. Kyllä. Mä en viittinyt edes katsoa sitä, koska sitten ottaisi vaan päähän ennen. Mä oon jo kuollut niitä aikaisempia versioita, mitä näytettiin. Silloinkin sanottiin, että offlineiksi pääsee ja muuta vasta. Joo, se oli kyllä hieno kuin mikä. Monihan sitä on sanonut, että kyllä sitten lähtee ainakin murtumaan iPhone, jos ei tuo meidän läpi. Sieltä se ilmeisesti on jo asennettavissa toisia keinoja käyttäen, jos haluaisi. Näin ainakin olen lukenut. Mutta sitten käydään keskustelua. Avoin paneeli. Keskustelutunnari tulee tähän. Keskustelu. Ja tänä kerran aihe. Hatserille seuraava soittaja. Tämän kertaisessa keskustelussa keskustellaan aiheesta, jonka otsikko on tarvitaanko läppäreissä sisäistä DVD-asemaa enää. Computer Worldin Seth Wildbrown pohti, olisiko median verkkomyyntiin panostava Apple tiputtamassa sisäisiä DVD-asemia läppäreistään. Optinen asema vie paljon tilaa ja media ladataan yhä enemmän verkon ylitse. Muutos ei olisi aivan tämän kesän heiniä, mutta lienee väistämätöntä, että pian aletaan näkemään yhä enemmän muitakin kuin miniläppäreitä ilman optista asemaa. Ja keskustelu voi alkaa, olemmeko samaa mieltä. Voisiko olla näin? Siis, tai no, sanokoon Erkka, kun otti sen ylipäänsä pöydällä, mukaan hänessä. Joo, no siis, niin kuin ne ohjelma oli puhetta, että kullekin tarpeensa mukaan, mutta tällä hetkellähän kaikki tämmöiset 13-17 tuuman läppärit, eli tämmöiset käyttöläppärit, niin niissä järjestään on optinen asema. Ja se on kuitenkin aika iso palikka siinä. Ja tuossa luin tämän Weintraubin pohdintaa näin, ja sitten tuli siihen tulokseen, että minä kyllä olisin ihan innossani kyllä ostasin hyvän koneen, jossa ei olisi optista asemaa, vaikka se koneen niin kuin tämä fyysiset mitat sen soisikin. Että mä alkaisin mieluummin ottamaan jo enemmän kovaa levyjä vaikka tuon läppäreiden sisään. Tai vähän isompi akku. No vaikka iso, no joo, no sekin. Siis vaikka huomattavasti isompi akku ja kova levy itse asiassa varmaan yhteen optisen aseman viemään tilaan, niin varmaan saa niinku tyngättua niinku toisen kova levy ja isomman aku. Että. No se on. Sitten se kova levy taas rupeaa viemään akkua, kun nyt on lisää sitten. Niin, että se ei periaatteessa autakaan siinä. Jos se käytä sitä kova levyä, se vaan on siellä. Tuota, milloin olette viimeksi käyttäneet optista asemaa läppärissä? Käytän päivä, koska mä soitan levyjä ja katon DVD:tä sillä, mutta siis jos nyt otetaan ihan konkreettisesti se, että mitä hän esittää, että Apple tiputtaisi sen pois, niin meillähän on yksi syy, minkä takia Apple ei tule ainakaan ihan vähän aikaan tiputtamaan sitä pois, ja on se näistä normaaleista läppäreistä, ja se on se, että OS10 ei pysty asentamaan vielä miltään muulta kuin optiselta asemalta. Joo. Ja, mutta siis se on siinä, että kyllä mäkin, en mä ole miniläppäriin kaivannut sitä optista asemaa oikeastaan ollenkaan. Se oli semmoinen, minkä mä sitä hommatessa tiedostin, että okei, tässä ei ole optista asemaa ja tähän pitää suhtautua sen mukaan. Mutta siis se, että jos Apple tai ylipäänsä kuka tahansa valmistaja tiputtaisi sen kokonaan pois, niin se ei yksinkertaisesti olisi järkevää, koska on vielä paljon tarkoituksia, johon sitä tarvii, ja vaikka olisi mikä vaan, että katsoo nettimediaa, niin no, Apple tietysti ajattelee vaan, joo, mitä Jenkeissä on ja mitä siellä on, mutta siis ei sitä mediaa kuitenkaan jaella vielä kovin kummosesti. Mutta eihän se tavallaan tarvittaisi, kun siinähän niillä esimerkiksi, näitä kuitenkin on saatavilla näitä irto CD-asemia, ulkoisia CD-asemia. Tai nyt mikä on ihan hämmentänyt, että kuinka paljon loppujen lopuksi on itsellä tullut käytettyä, niin tuolta, tätä, että käytetään niin kuin Wifin yli jonkun toisen koneen, esimerkiksi CD-asemaa. Että jos on vaikka on olohuoneessa on joku tämmöinen mediakone näin, niin sitten läppärillä, niin jos tarvitsee siihen CD-tä, niin panna se sinne mediakoneeseen ja sitten etäkäytetään myös sitä asemaa. Että joo, mutta se vaatii aika paljon viritystä, eikä voi olettaa, että kaikilla ihmisillä on useammat koneet ja wifi. Ei tietenkään, mutta siis tässä nyt puhutaan, ei puhuta niin kuin ensi viikosta, vaan niin kuin ylipäätään. Etenkin siinä mielessä, että niin kuin, miksi tässä nyt tämä Apple ehkä pyörii nyt koko ajan niin kuin puheissa, niin on se, että sillä on huomattavasti. No, onhan se tämmöinen trendsetter tietyllä tapaa, ja huomattavasti niin kuin yksinkertaisemmat mallilinjastot, että jos joku HP tekee yhden koneen, mistä puuttuu näin, niin se ei vielä niin kuin kauheana merkkaa, mutta Apple jos jättäisi pois, niin se on niin kuin jo huomattavasti isompi askel. Siis selväähän se on, että se merkitys on koko ajan vähentynyt, ja sitä käytetään vähemmän, mutta kyllä vielä pitkän aikaa saadaan mennä, että se on niin tarpeeton, että niin kuin, puhutaanko me nyt, että niin kuin tehdäänkö paljon koneita, joissa niitä ei ole, koska niitähän tehdään ja myydään jo nyt, kun leipää, koska netbookeissa ei ole. Joo, no mä netbookit lasken vielä vähän silleen eri kategoria, että ne on niin kuin aika tämmöisiä, niin kuin, ne on niin kuin huomattavasti erilaisen käyttöön. Luokankoneita. Joo, ja Applella tietysti on MacBook Air, josta kukaan ei ymmärrä, mihinkä käyttöön se on. mutta kyllä mä näen, että jos on itse asiassa nimenomaan, kun puhuttiin näistä ulkoisista asemista, miksi se voi olla vain irrallinen? Sen kerran, kun sitä tarvitsee, niin voi kytkeä sen siihen kiinni. Sen takia, koska läppärin idea on just se, että se kaikki on siinä, eikä sun tarvii kantaa kauheasti lisäpalikoita. No ei tarvii. Mä aloin just itse miettimään, että milloin mä oon viimeksi tarvinnut asemaa, ja enkä mä oon tarvinnut sitä tässä, kun mä meen töihin ja takaisin. Jos mun tarvitsisi asentaa jotain, niin mulla on se kotona, että mä voisin kiinnittää sen tuohon läppärin kylkeen ja käyttää siinä. Jos mä tiedän, että mä tuun käyttämään sitä matkoilla, niin sitä voi ottaa mukaan. Suhteellisen pieneen tilahan menee myös tuommoinen ulkoinen asema nykyään. Että se esimerkiksi toi Xbox 360, niin nehän nyt rupeaa myymään niitä pelejä verkon yli. Niin siis tarkoitan, että ne myy eninkin pelejä, mutta ne myy niitä pikkupelejä, että nyt ne rupeaa myymään niitä isoja pelejä. Ja todennäköisesti seuraava konsolisukupolvi, niin jos ei ihan nyt karkaa niin kuin tilan käyttö käsistä näin, niin trendi vaan vahvistuu. Että niin kuin. Mut toisaalta siinä on se, että siis se on kans niitä osia koneesta, että sitä, kuten sanottu, minäkin olen ihan samaa mieltä siitä, että sen merkitys koko ajan vähenee ja sitä käytetään vähemmän. Mutta se on niitä asioita, jotka sit kun niitä tarvii, niin on pirun onnellinen, että se on. Että esimerkiksi kuinka monta kertaa noin niin kuin keskimääräisen työpäivän aikana sä käyt BIOSin asetuksissa, mutta se on kuitenkin helkarin tärkeää silloin, jos sun oikeasti täytyy päästä sinne niin, että se on olemassa. Suurin osa tietokoneen käyttäjistä tuskin edes tietää, mikä ne on, mutta ei kukaan ole miettinyt, että hei, mitäpä jos tiputetaan. Joo, no nyt BIOSin. Puhutaan vähän niin kuin kahdesta aika eri asioista. Siis ne on eri asioita, mutta mä tarkoitan siis samalla tavalla, että vaikka sä et tarvii sitä niin jokapäiväisessä käytössä, niin sit kun sä oot jossain ja tota noin, vaikka Windows tilttaa niin totaalisesti, että sä tarvit sitä pelastuslevyä, niin siinä vaiheessa se on se pelastuslevy, ei se pakko olla CD, että siis tavallaan se. No niin, mutta siis pointti, mikä tässä mulla nyt on se, että ne on vielä CD:tä. Joo, mutta tavallaan. Niin kauan kun ne on CD:tä, niin kauan me tarvitaan optista asemaa. Mutta jos ei sulla ole sitä CD:tä mukana, kun sä oot siellä, niin mitä sä teet sillä asemallakaan? No, mutta mulla luultavasti CD olisi kotona, että kun mä tulisin kotiin ja kiinnittäisin asemaan. Ja niin, toi esimerkiksi nyt näissä MacBook Prossa on se SD-korttiasema, joka on bootable, siis niinku boottaama. Eli tavallaan sä voit tehdä sen asennuksen sen SD-kortin kautta, ja PC:llä ilmeisesti sama on onnistunut, niinku USB-tikulla kannetaan Linuxia nykyisin asennellaan enimmäkseen. Ja jos niinku Linux-yhteisö on aika hyvä esimerkki siitä, niinku, että käyttääkö asentelu ilman CD-tä, niin ei tai ole mikään monimutkainen homma enää ollut. Että tavallaan nyt puhutaan niin kuin eteenpäin kehitystä, ei niinkään se, että jos XP on ainoastaan tuota CD-levyllä, niin toki, mutta niin kuin nyt on tulossa uudet käyttikset ja sitä sitten pari vuotta eteenpäin, niin on taas uudet käyttikset. Niin totta kai tulevaisuudessahan autotkin lentää ja meillä ei ole tauteja, että siinä kyllähän voidaan mitä tahansa spekuloida, mutta siis siinä tulee sitten vastaan jo sitten ihan niin kuin media. Ihmiset tykkää katsoa leffoja, ihmiset tykkää tehdä sellaista ja joo, niitä on tulossa koko ajan lisää niitä digitaalisia palveluita, mutta jo vielä Jenkeissäkin se on niin pientä se, mitä sä saat oikeasti laillisesti netistä verrattuna siihen, että jos sä kävelet mihin tahansa markettiin, niin mikä määrä siellä on DVD-levyjä. Niin on, niiden käyttöhän enimmäkseen on sitten taas niin kotiteattereissa. Että ei todellakaan, vaan ihmiset, jos ne menee reissuun, ne haluaa, että niillä on, jolla ne voi katsoa. Niillä on DVD-soittimet. Amerikassa käytetään paljon, niin kuin Suomessakin, tämmöinen outo ilmiö, että pitää ostaa DVD-soittimet autoihinkin nykyään. Ei niillä läppäreitä ole. Jokaisen pitää olla oma härpäke. Kyllä. Mä olin kerran tuossa lähimmässä hampurilaiskioskissa, siinä oli pieni muksu, joka istui rattaessa, ja äiti osti sille ranskalaisen, which is very nice. Mä ihmettelin, mistä toi ääni kuului, niin sillä pienellä muksulla oli kannettava DVD-soitin sylissä, mistä katso piirrettyjä. Että kyllä niitä on. No joo, mutta siinä tulee. Just sanot, kyllä vähän esimerkiksi niitä ei pitäisi olla. Ei, mutta siis mä tarkoitan, että siis niitä on joo, siis eri laitteita. Ei siis käytä läppäreitä, vaan nimenomaan siihen käytetään sitten omia laitteita. Joo, mutta no, se on tyhmää. Siis siinä on se, että siis se on halvempaa. No halvempi kuin tietokoneet. No halvempi kuin tietokoneet, mutta tietokone plus se on kalliimpi kuin pelkkä tietokone. Mutta siinä tietokoneessa ei ole sitä DVD-asemaa enää. No, mutta sen takia pitää olla se DVD. siis sinänsä tämä on ihan turha keskustelu, koska ja me pantattiin vielä 3 viikkoa, että oli turha keskustelu. Siis siinä mielessä, että siis osassa koneita tulee olemaan optiset asemat, koska jossakin asioissa, jos ei vaikka tulevaisuudessa enää median jakeluun tai kuluttamiseen, niin sen tuottamiseen tullaan tarvimaan kuitenkin optisia asemia. Ja semmoista, että totta kai osassa koneita tulee aina olemaan optiset asemat, mutta osasta koneita ne tippuu pois. Mä veikkaan, että jossain siis sinällään niin kun, että jos tämmöinen kiekkomedia, niin kun, nyt tulee Blu-ray hieman rämpien, mutta tulee kuitenkin, että tavallaan että siinä mielessä, että niin kun, tämmöinen disketti kautta lerppu-analogia, että on vähän huonoja, koska niissä aina se fyysinen muoto vaihtuu aina sen formaatin myötä. Mutta tota, että siinä mielessä niin on niin kuin tämmöinen optinen aseman säilyminen on ihan todennäköistä hyvin vielä niin kuin pidempään, mitä niin kuin lerppuasema tai siis korppuasema sinnitteli, mutta tuota, kyllä mä voisin henkkoista, mä voisin olla ihan valmis tähän seuraavan koneen, jonka ostan niin tämmöinen 15-tuominen kannettavana, niin ei mua haittaisi yhteys sinne, jos enää. Eli ostat MacBook. Kyllä mulla niin kuin edelleen, mä niin kuin kaikkia koneita hävittäisi, jos se niin kuin olisi CD-asema, mutta en mä nyt kannettavia enää tarvitsisi kyllä. Se on mikä mua vähän häiritsee aina, kun me käydään tämmöisiä keskusteluja, on se tietty niin kuin mustavalkoisuus. Ei homma mene niin, että joko, sit se, niin kuin, joko sitä ei ole missään tai se on kaikkialla. Vaan osassa koneita tulee olemaan, osassa koneita ei ole ihan niin kuin tähänkin asti. Joo, mutta siis, niin kuin, tämä kuitenkin, jos tämä on niin kuin semmoinen vähän, että me ollaan, että onko kuluttajat valmiita ottamaan vastaan. Että menestyykö tämmöiset tuotteet niin kuin isompina mallistoina kuin se, että se on joku HP, joku special numerosarja jossakin hyllyn perällä. Et tuota, kyllä mä uskoisin. Jos sillä tilalla tehdään jotain muuta järkevää kuin se, että tehdään niin vaan pienempi sen takia, kun niin se on asemaa, niin että se täytetään sitten kovalevyllä tai sitten sillä akulla, että sen sanotaan pitempi akkuaika, niin kyllä mä veikkaan, että siinä olisi tilausta. Niin, ja kunhan sitten myöskin muilla alueilla, eli median jakelussa ja softamediassa siirrytään enemmän nettijakeluun. Ja varmasti tai johonkin nähdään, muuhun. Niin kuin nähdään, niin tällä hetkellä softaa myydään paljon netitse, jos puhutaan niin kuin isoista softista. No, mitä isompi, sitä epätodennäköisempää se on kuitenkin. Adoben ja Microsoftin tuotteet. Kaikkihan tulee digitaalisesti nykyään. Saako Windows 7 ostettua jo verkosta? Ei. Joo. Tai saan sen ostaa verkosta. Siitä on kai joku download-versio, mutta sä et voi ostaa sitä ilman sitä optista mediaa. No se on ihan jotenkin hyvä aina, että sen saa, mutta siis sen, että kyllä. Ja siinä on se, että mä en tiedä, pystyykö sitä edes asentamaan, niin kun, ellet sä polta sitä ensin. Kyllä mä uskoisin. Joo. Kyllä mä mieluummin, niin mä voisin tota, siis sinällään niin, niin kun, siis kaikenhan se voisi muuttaa niin ihan sekunnissa niin USB-tikuiksi tai vaikka muistikorteiksi, että eihän niin tavallaan sitä. No se on kustannuskysymys. DVD toi tuotantokustannukset on niin kuin muutamia senttejä. Mm. Mutta sehän taas, mennään taas sitten kuljetuskysymysten puolelle, että tuota, jonkun DVD-laatikoita, mitä niin käyttökset on, niin nehän ei jumalattoman isoja. Tosin mä en tiedä, halutaanko, että ne on niin jumalattoman isoja sen takia, että niitä ei tuota, pöllittäisi kaupasta. Niin. Keskustelu mutta jatkuu, siis, pistäkää meille. Kyllä, mä, jos ne USB-tikuille siirrytään, niin kyllä ne tulee ihan samanlaisissa paketeissa. Niin voi olla. Se on kyllä totta, joo. Joskus sitä ihmetteleekin, että kuinka paljon sitä pakkausmateriaalia voidaan tuhlata jonkun yhden pienen lärpykkeen takia. Keskustelu jatkuu, pistäkää meille palautetta, palautajat puheen. Tämä voisi olla viikon kysymys. Tässä oletko viikon valmis? Oletko sinä valmis luopumaan DVD-asemasta? Syleiletkö tulevaisuun? No siis, oletko Erkka vai oletko Henrik-ihminen? Voi sanoa, niin minulla on yksi läppäri, jossa on optinen asema, ja yksi läppäri, jossa ei ole optista asemaa. Ja siinä mielessä minusta se on ihan hyvä systeemi. Mitäs Juha sanoisi tähän? Sano pitkään aikaa mitään, mutta olisitko valmis luopumaan? Mä oon itse ainakin huomannut, että hirveän vähän käytetty missään koneen CD-asemaa. Että olisit valmiina, jos siitä tulisi jotain hyötyäkin. Joo, IBM:ssähän on, saat ottaa CD-aseman irti ja panna sinne tilalle vaikka kovalevyn tai. Se on totta, joo. Mulla oli vanha Dellin läppäri, mikä oli sama juttu. Mulla oli, koska Dellissä oli kaksi akkua sinne. Joo. Otin. Sitten siihen sai myös kovalevyn kiinni. Niin. Eiku itse asiassa mulla oli tota, joo, mulla oli tota, yksi oli diskettiasema, mikä mä heitin mäkkeen sinne. Joo, no niin. Kuka muistaa diskettiasema? Mulla on vielä ulkoinen USB-diskettiasema. Diskettiasemat on muuten esimerkki semmoisesta, joka siis löytyy siinä perin mielessä ei jäänyt ikävä, mutta siinä yhdessä vaiheessa niitä ruvettiin tiputtelemaan vähän liian innokkaasti. Siinä mä tiedän monta ihmistä, joille tuli vähän ongelma siinä vaiheessa, kun kone kusahti. Ja sitten pitää ostaa uusi kone, mutta kaikki varmuuskopiot on disketeillä ja sitten ei yhtäkkiä saa konetta, jossa on diskettiasema, niin se tehtiin ehkä vähän liian nopeasti. Ja siinä nekin mielessä on taas, että niitä saa niin kuin USB-liitäntäisiä saa ihan. No toki saa, mutta siis arvaa kuinka moni semmoinenkin niin kuin peruskuluttaja, jonka kanssa, tai käyttäjä, jonka kanssa mäkin juttelin, jotka justiinsa käveli, maksoi 2000 euroa vai markkaa aikaa, kun se vielä oli, kävelivät hirveän kalliin koneen kanssa ulos, niin niiden ensimmäinen ajatus ei ole todellakaan se, että menenpä ostamaan vielä yhden asian USB-lisäkkeen tähän, että mä saan tehdä asian, joka on ollut tähän asti täysin päivän selvä, millä tahansa nuhapumpulla. Se pitää vaikka. Se Donsa pistää vielä Irkissä palautetta, että käyttökset voi aina puhuta USBilta ja omassa MacBookissa DVD-asema on aika turha. Enpä muista, koska viimeksi hopeakiekon olisin tuonne asemaan syöttänyt. Vaihtaisin ihan koska vaan tuon isompaan akkuun. Minäkin vaihtaisin. Eikö se joissakin kannettavissa ole se käyttöjärjestelmä? Siellä K-levillä se asennusosiokin jättu kahteen osaan K-levillä. Siellä on käytti siellä K-levillä, että se voi asentaa sieltä uudestaan. Näinhän se usein ainakin näissä ostettavissa koneissa nimenomaan, missä on valmiiksi asennettu käyttis, niin niissä löytyy tämä asennusmedia niin sanotusti tosi. Joka muuten ei ainakaan yhdessäkään koneessa, joka mulla on ollut, niin ei toimi. Se on tietysti totta. Mutta joo, keskustelu jatkaa. Mennään. Mä olin vähän katkera yhdessä vaiheessa, kun huomasin, että jaa, käyttis uudelleen asennetaan ja sitten buuttaa sinne toiselle levylle, missä piti olla se. Niin se sanoi, että joo, ei täällä mitään. Hyvä näin. Mennyt formatoimaan se jossakin välissä. Ei, kyllä mä olin siinä nimenomaan säästänyt sen. Se oli semmoisessa kuosissa, kun millä se oli ollut. Se sanoi, että joo, ei täällä ole mitään restore-pointtia, ei täällä ole mitään luotona. Ja sitten mä katsoin, siellä että no kumma juttu, että tää silti 7 gigaa vie tilaa, niin jyräsin sitten koko paskan ja sanoin, asensin Linuxin ja sanoin, että näkemiin. Itse asiassa, kun mulla oli HP semmoinen, niin kuin, että pistä DVD-katseluohjelman päälle sitä napista vain, että Windowsia käynnistää, niin sekin oli siellä osiolla ja mä menin tyhmänä formatoimaan sen osion sieltä, niin ja eipä tuu enää sittenkään. No niin. No, on mielenkiintoisia laitteita. Mennään lyhyiseen vielä, kun keretään. WHO aloittaa kännyköiden terveysvaikutuksen suurtutkimuksen. Mitä onko noissa terveysvaikutuksia? Mitä? Mä en ainakaan yhtään terve. Maailman terveysjärjestö WHO aloittaa laimaan koskaan tehnyt tutkimuksen mobiililaitteiden terveysvaikutuksista. No nyt alkaa olla aika tietysti. Viiden tutkimusmaan joukossa on myös Suomi. Sori, terveysriskeistä. Terveysvaikutteinen taitaa olla eri asia. No vaikuttaa terveyteen heikentävästi. Joo, kyllä. Viiden tutkimusmaan joukossa on myös Suomi, jossa tutkimukseen pyritään saamaan peräti 100 000 henkilöä. Tuloksia voidaan odotella luettavaksi muutaman vuoden kuluttua. Mä en tiedä, näitä on niin kuin vähän väliä. Yksi sanoo, että joo, te kuolette kaikkia, toiset sanoo, että ette te mitään voisi kerran tutkia niin kuin kunnolla? Tai ilmeisesti tehdäänkin, koska tarvitsis. Ne on niin pieniä ne ollut tähän mennessä, ne tutkimukset. Ja pääseekö tähän jotenkin osallistumaan? Voiko tähän ilmoittautua tuohon 100 000? No vähän se, että no joo, riippumatta siitä, mitä ne selviää, niin lopettaako ihmiset oikeasti kännyköiden käytön? Vähän sama kuin tupakka-askeen kyljessä lukee, että kuolet just. Se on itse asiassa mielenkiintoinen. Ja silti on niin kuin siinä on muuten mielenkiintoinen pointti, koska mä vähän veikkaan, että kännyköiden käynti, no joo, no kyllä sieltä löytyy edelleen samat tupakka-askeet. Tai sanotaan, että jos puhut kännykessä samalla kuin ajat, niin kuolet just. Ihmiset tekee sitä silti. Niin kuin, siis ok, siis aina mä kannatan niin kuin tiedettä ja onhan se hyvä, jos tästäkin nyt sitten vihdoinkin jotain niin kuin oikeasti definitiivistä tulosta saadaan, ei siinä mielessä hyvä homma, mutta siis epäilen kuitenkin, että oli tulos mikä tahansa, niin sillä ei ole mitään väliä. Lukekaapa ihmiset toi tietokoneen juttu, mihin linkitetään. Silloin sen jutun lopussa on sitten tästä säteilyturvakeskus, mikä on tämä. Onhan se Stukki, on se, joo. Niin anteeksi. Se, joo, säteilyturvakeskus. Niin, nehän on pistänyt kiinni niiden tutkijoiden blogeja, koska siellä on tutkijoita, jotka haluaa niin kuin just valittaa, että kun tämä on semmoinen tutkimuksen alue, mihin on hirveän vaikea saada rahoitusta esimerkiksi, koska toi yritykset ei oikein tykkää, että asiaa niin kuin pidetään niin kuin otsikoissa. Niin. Sinä löytyy linkkejä myös niin kuin Lesinskin tämmöisen henkilökohtaiseen blogiin, joka on yksi näitä Stukin tutkijoita, jonka blogi pistettiin kiinni joskus. Niin sieltä englanniksi löytyy pohdintaa aiheesta. Mä veikkaan, että en ihmiset kuitenkaan lopeta sitä kännykän käyttöä, niin kuin ei ne lopeta sitä röökinkään polttamista, vaikka kuinka on tutkimusta, että... No joo, jos teidän siis... kohdalla, jos sitä nyt tulisi sanoa, että no joo, jos sanotaan, että aivot sulaa, niin ei se nyt voi herästä sitä, niitä on käytetty jo vuodesta keppiä kiinni jotenkaan. Joo, no siis siinä, kato, siinä on siis se ero, mikä siinä on, niin, tupakkaan vertaaminen vähän ei oikein toimi, koska niin, no, miksi niin, jos kännykkä kännykkä aiheuttaa säteilyä jotain, joka on jollakin tavalla haitallista, niin sitä pystytään niin teknologian avulla siihen kännykkään vaikuttamaan, sen kännykän suojauksia ja, tai sitten näitä verkkoa kehittämällä ja niin edelleen mahdollisesti tekemään näin. Tehdään mieluumpia tupakoita. Niin tavallaan se tupakan ne haittaefektit tai ne haitta-ainekset, niin ne on yksi semmoisia, mitä on niinku hankalampi poistaa ilmeisesti. Johtuen siitä, että ne on ne, mitkä addiktoi sinne. Siis... Niin, no se on se ilmeisesti vähiten haitallinen se nikotiini. Ihan se onkin. No joo, no. Siis sinänsä, jos joku antaa hyvän syyn heittää puhelimen jorpakkoon, niin mä oon vaan onnellinen. Mutta. Jäämme katsomaan, mitä sieltä tulee. Palaamme asiaan muutaman vuoden kuluttua. Moi moi! Nokia ei jatka Sport Trackerin kehittämistä. Mutta Sport Trackerin kehitys jatkuu. Kyllä. Voin sanoa, että vannoutuneen Nokia-ihmisen kasvolle saa sen vakavan ilmeen, kun tuossa tuli kesälomilta ja sanoi, että kuulitko muuten, että Nokia ei jatka Sport Trackerin kehittämistä? Niin kyllä valahti naama niin, että kalpeeksi. Myydään sille jollekin yhtiölle, jossa on. Kyllä, siis kyseessä on tämä case, Technologies. Jossa on nämä ihmiset, jotka siis kehittävät tämän alkuperäisen version. Niin. Mä veikkaan, että siellä on rahat loppunut Nokialla ja näillä on mennyt hernen nenänä kehittäjille ja sanoo, että mitä jos me perustetaan oma firma, niin saadaanko me kehittää tämä itse. Mutta tuleeko siitä jatkossa maksullinen, sitähän ei kukaan tiedä. Te puhutte niin kuin tämä olisi joku suuri ja ihmeellinen asia. Mikä helvetti on Sport Track? Se on semmoiselle ihmiselle, jotka liikkuu. Niin. Se on niin kuin semmoinen... mitä se tekee? Kertokaa nyt vähän, mitä se tekee. Keskustelu jää varsin abstraktiksi. Eli se Sport Tracker on ohjelma, joka niin kuin keskeisin osa on ehkä siis se, sä lähdet vaikka ulos liikkumaan, niin se kerää sitä sijaintitietoa. Ja sä pystyt yhdessä muiden tämmöisten liikuntavälineistön kanssa niin sitten seuraamaan sun harjoittelua ja niin kuin mittaan onhan nopeutta. Näitä rannetietokoneita, niin kuin mitkä mittaa sykettä ja muuta ennenkin tätä paikkaa, mutta tämä on niin kuin ehkä semmoinen, millä pystyy niin kuin tekemään jonkinnäköistä niin kuin kuntoilun seurantaa ilman, että tarvitsee mitään erillisiä laitteita. Kyllä, on itse käytännössä nopeusmittarina. Joo, se pystyy lähettämään sitten jakamaan niin kuin kavereille netin yli. Ja pystyyhän sen vaikka livenä jakamaan siinä Sport Tracker-palvelussa, kuka tahansa pystyy katsoa sitä. Kyllä. Mä harjoitan liikuntaa silleen, että mä menen ulos ja mä liikun, kunnes mulla on hyvä olo ja sitten mä tuun takaisin sisään. En mä ole koskaan kaivannut mitään tuommoisia. Tietysti sinänsä, siis aika... jos joku kaipaa, niin ok, kiva lelu, mutta en minä nyt tuosta kauhean vakavaksi menisi. Siis aika monet tuosta on innostunut ihan sille, että ne on, että jos ei lenkkeily oikein tunnu mielekkäältä muuten, niin sitten että kun sen voi muuttaa numeriseen muotoon, niin ihan kiinnostaa insinöörikin juoksentelu. Tai sitten silleen tämmöinen, että sitten voi vaikka pistää kisan kaverin kanssa pystyyn, että kumpi juoksentelee enemmän näin, ja sitten pannaan se polkupyörään kiinni ja katsotaan, että toisella naama venähtää. Oma faija oli harrastamaan liikuntaa. Kyllä, oma faija oli täysin kiinnostunut tästä, kun sai vihdoinkin GPS-pulikan, niin lähti vetämään pyörälenkkejä pitkin. Oli kiva katsoa sitä kartasta, paitsi nyt kun tuli varkaat ja veivät pyörän, mutta ei se mitään. Sanotaan, että ei mulla mitään sitä vastaan ole, mutta jos ei muuten saa liikuttua, niin... Ei muuten ihmiset liiku, sen takia on wifitit ja muut vastaavat. Mitäs sitten Nokian N97, joka raapii kameran linssiä? Jai. Uusi feature. Tulee Nokialle kalliiksi tuollainenkin. Nokian uusi lippulaiva, siis N97 linssisuojuksen, on raportoitavan vahingoittavan kameran linssiä. Suoja on sijoitettu liian lähelle linssin päällä olevaa muovia, jolloin pöly ja pienet roskat naarmuttavat sen pintaan. Näin olkaa varovaisin. Juuri sellaisia mullakin on tullut niitä naarmuja. Sitten tapahtuu niin, että kun ottaa kuvaa, niin salaman valo valaisee puoli ruutua vaaleammaksi siitä. Joo. Tämä on mielenkiintoinen. Mä aloin itse meinaa, ensiksi kun puhuttiin, mä kuulin tämän uutinen, että se raapii sitä linssiä, no siinä on Nokialle todella ikävä paikka, että siinä on kiva lähteä korjauttamaan niitä, mutta hetkinen, mikäs vika siinä loppujen lopuksi on, jos sinne laittaa roskia ja sen laittaa siihen naarmun, niin eikös vika ole siinä, että sä laitat sinne roskia? No toinen olisi semmoinen, että sä et voi oikein välttää sinne sitä roskia menemistä, että Blonnan 85 on samanmallinen tuommoinen liukuläppä ja se on aina täynnä paskaa, koska se aukee, se läppä auki aina taskussa, mutta siinä on sen verran sen, ja ei se nyt se linssi ei naarmuudu, vaan sen linssin päällä oleva se lasi, mutta se, koska se ei ole vaihdettavissa itse, niin se on ihan sama kuin se linssin naarmuutus. Nyt että mulla on ainakin jätetty sen verran siihen sitä väliä, että se töhkö, mikä sillä on, niin se ei se aiheuta. Se heilua siellä. Mutta tämä on vähän niin kuin sama, että tässä E90, eli tässä viimeisimmässä kommunikaattorissa, niin siinä näppäimistö oli liian koholla, että se narmutti sitä näyttöä. Toki on tehnyt tappiota siellä E90 aivan hirveästi. Joo. Eipä silti mä oon joka on nyt läppäri, niin itse asiassa tämä on nykyinen, tämä ei ole tehnyt sitä, mutta kaikki läppärit sitä ennen, niin mulla on tehnyt samaa, että niin näyttö on armontunut eri asia. Onko se näytössä sitten haittaako miten paljon ketäkin, mutta kyllä sitten kamerassa aina vähän ketuttaa, jos se on seroilla. Ikävä pointti sinänsä tietysti. Jälleen kerran Nokialta ilmeisesti on myös raportoitu tulevan uusi puhelin N97, oliko se N97i vai mikä se pienempi malli tuosta N97. Jos se on linssisuoja ollenkaan, jotenka se on ratkaistu siinä sillä tavalla. Ja siinä on kyllä navigointinapulakaan ollenkaan. Ei. Puuttuuko siitä myös joku muutakin? Navigointinapula. Mun mielestä ei ole mitään muuta. Se oli vain pienempi johtuen siitä, että siitä poistettiin se joystick osuus siitä vasemmalta ja sitten otettiin pois kokonaan toi linssisuojus, joka naarmuttaa sitä linssiä. Joo. Hmm. Miten se toimii puhelimeen? Oliko jollakin tämä N97? No onko se hyvä? No ja jos mä vertaan johonkin vaikka 5800, niin ei siellä nyt mitään semmoista mullistavaa tullut. Että jos mä en ole saanut sitä synttärilaiseksi, niin en olisi kyllä lähtenyt ostamaan. Mutta onhan se sinänsä ihan kiva, että on kuvattu ja... No mä tykkään siitä näppäimistä. Sulla on joka ikinen puhelin, mistä ikinä ollaan puhujainkulmassa puhuttu, ja sitten sä saat vielä syntymäpäivälahjaksi puhelimia. Sulla on helppo ostaa lahja, koska mä tiedän, että sä oot kiinnostunut puhelimista, ja sulla ei puhelinta vielä ollut, no mä ostan sulle sen. iPhonea sulla ei ole. Ei. Eli pelkästään Nokian puhelimet. Ne on kaikki kuluttu läpi. Meillä on eri asiantuntijoita täällä. Onko se mikä se nyt on sen screenin nimi siinä, se... Touchscreen, mikä? Eikä, kun se valmiustila, missä on niitä kaikkea. Homescreen. Onko se hyvä? Se näyttää ainakin hyvältä. Siinä on niitä kaikkea pikku widgettejä, mutta saako siihen mitään järkevää? Facebook. No voi helvetti. Niin ei, mulla en mä vielä löytänyt mitään hirveän järkevää. Että... Mitä siihen saa? Saatan sen uutisia vaikka ja sen Facebookia, ja sähköpostia ja... Se, mikä oli mielenkiintoista, mikä mä Hessu oli tehnyt siitä kattavan videon, katsokaa Hessu Järvisen blogista, mutta ei kun siis Hessun kahvilan sivuilta. Niin siinä oli mielenkiintoinen pointti, että tämä homescreen käytti aina sitä 3G tai GPS. Eipä muuten käytä. Onko näin? Okei. On. Eli Hessu ei vaan osannut. Mietin, kun mä olin katsonut videon, että Hessu oli vaan sattunut olemaan semmoisessa paikassa, kun se avasi sen, että että ei ollut wifiä tarjolla, niin se jätti sen wifin auki, eli kun sen 3G auki sitten siinä, niin tai pakettidatan. Sitten se ei vaihtanut koskaan sitä wifiä, vaikka tuli. Eikö se wifiin vastaan kuitenkin mennyt siinä vaiheessa, kun se meni web-selaimeen? Meni, mutta se homescreen, tai joku softa homescreen, se ei vaan vaihtanut sitä wifiä, vaikka se tuli se wifi-verkko. En ottanut koskaan käyttää wifiä minun puhelimessa. No. Edellisessä taisin kerran käyttää. Tein niin softat vaihda sitä verkkoa, jos ei jotakin fringiä oteta huomioon, niin ei ne softat vaihda sitä wifiä. Ennen kuin saatu katkaisu se yhteyden, ottaen uuden yhteyden. Okei, eli se oli siinä siis se key pointti. Kyllä se, mä tiedän miksi se sulla jäi siinä videossa auki, kyllä se mulla katkeaa, kun mä sanon, että offline tilaan homescreenin, niin kyllä se mulla katkeaa siitä, niin. Okei. No, en minä tiedä. Minulla on sitä puhelinta, mutta minä katson muiden tekemiä. Mulla on epämääräistä surinaa, mulla ei hajuakaan, mistä te puhuttu. Tuossa on semmoinen, ainakin jos jotain ihmiset töyttäistä kuuluu, niin tuossa menee tässä laivoja ikkunaihin. Otapa joskus kuva siitä, mä haluaisin tietää, miltä se näyttää oikein. Mulla on semmoinen outo visio teikällä se huoneesta, missä menee laivoja ohi. Ei, mutta tämän päivän kuljettiin tuossa partsilla, tein töitä. Mä yritin lähettää kaikuun kuvaa, että niin kuin eat this konttori rotaatinta. Ei jostain ei onnistunut sekä kuvaa läpi. Siitä sait. Mennään eteenpäin. Nikonilta projektori pokkari. Nikonin uutuspokkari pystyy kuvaamaan sen ohella myös heijastamaan 5-40 tumman kuvan. Hetkinen. Härpäkeerta on pistänyt. Varmaan tosi hyvän kuvan. 5-40 tumman, mutta siinä vaan 10 ansilumenia on valoteho. Eli siis käytännössä niin sun pitää niinku olla ihan pimeässä, kamera, että on silmät kiinni. Päivä ei paista, että sitä kuvasta saa selvää. Mutta ihan 390 euroa. Tapahan se varmaan ihan hauska lisä siinä, mutta en mä usko, että se on mitään muuta kuin kiva lisä. Joo, siis Nikonille täytyy nostaa hattu, että sillä on, se on niin kuin aika rohkeasti kokeilee aina kaikkea, mutta sitten tuntuu vaan, että sillä jää jotenkin vähän, että näitä wifi-kykyisiä kameroita, siltä tuli pari mallia, niissä oli ihan hauskoja juttuja, mutta sitten oli ominaisuusköyhiä ja muuta ne kyseiset vekoottimet, että jos se tuosta nyt keksii jotain, niin sen kusta vaan. Kyllähän tuo voisi olla ihan mielenkiintoinen. Mä olen miettinyt, milloin tuommoista käyttää, muuten kuin et prassaa näitä kaverille. Joo, kyllä mä haluaisin nähdä, miten tuo toimii. Eikö YouTube? Mä haluaisin pitää sitä kädestä. Sä haluut sen, sä ostat sen. Kohta katsotaan kai, kun sä kirjoittaa tilaa sen. Väliin pitää kyllä todeta, Juha kysyy meiltä kysymyksiä IRKissä. Se on huomattavasti tehokkaampaa, jos sä puhut ääneen, kun sä oot kerran paneelissa. Niin joo, tuossa sanoi, että missä se herkka asuu, kun menee ikkunalta, niin te laivoi. Niin, että se on huomattavasti tehokkaampaa, jos minäkin olisin IRKissä. Se oli viikon kysymys IRKiin. Kauniin aurinkoissa Jyväskylässä. Mistä ei pysty ottaa valokuvaa, kamerat esiin pystyy. Ehkä tämä kamera pystyy. Sitten rannalla saa. Tuossa on Jyväsjärvi. No, mulla on just semmoinen rantakuva, tiedätkö, semmoinen niin kuin mökki semmoisen joen rannassa. Ei, mulla on semmoinen kuva päässä, kun mä mietin. Umpi kerrostaloaluetta. No niin, mutta sen takia. Ehkä älä otakaan kuvaa, murtuu tämä hieno visio. Ei, kyllä tämä on nättiä aluetta. On varmasti. Suomen kauneinta. Ehdottomasti. Kyllä se nyt tämä meikäläisen näkymä voittaa. Mennen tulee Windows Mobilesta, tulee Windows Phone. Uudelleen brändä. Ei kuitenkaan Wii Phone tai W Phone. Ei se Wii se siis Phone. What the hell is that? Win Phone. Screen share. Toiminnalla varustettu Win Phone. No niin, joo, kerro vaan Henrik. Eipä siinä oikeastaan muuta. Windows Mobilesta tulee on toi järkevämpi Windows niin, Phone. Sen takia tämä on lyhyissä. Mutta no, tämä on näitä semmoisia, että hyvä tietää sitten, kun se kävelee vastaan se Windows Phone, että mikä helkkari äänet on. Että ei sä kerä sitä. Kuka sä oot? Eli tämä niin, mutta tämä 6.5, siis Windows Mobilen 6.5 versio uudelleen nimitetään julkaisun yhteydessä Windows Phoneiksi, eli mikä kaikki siis sinällä eteenpäin, eli seiskat ja... Joo, sanotaanko näin, että olisivat ottanut sinne seiskan asti, jos tämmöinen täyspykälä päivitys on aina vähän isompi, niin ehkä 6.5 taitaa kyllä olla aika pirun iso. Aijaa. Näin on ymmärtänyt. Se on siis kai, kun se 7 on viivästynyt niin paljon, niin siihen 6.5 on tullut aika paljon sitä, mitä ne alun perin piti tulla 7. Ja yleensä Windows-mobiilista, kun siihen tulee päivitys, niin tulee niin harvoin, ja silloin kun niitä tulee, niin siihen tulee, se on aika yleensä suuria päivityksiä, mitä sieltä tulee. Joo. Toi minusta Windows-mobiile 7 kai, siinä piti tulla tämä multitouch, eli no kuitenkin, olipa mitä oli, tiedänpä nyt. Windows Phone. Sen takia, että mä oon lyhyistä. Kyllä, mutta me haluamme aina puhua näistä pitkään jostain kummallisuudesta. Räjähtäneen iPodin omistanut perhe yritettiin ostaa hiljaisiksi. Mikä oli hinta? Ei olisi antanut sen rahaa takaisin sille. Ei, kyllä ne olisi antanut enemmän rahaa siitä. Siis toi perhe sanoi, että ei me haluta mitään muuta kuin rahat takaisin tuosta iPodista. Se räjähti mun että heidän mielestään heille kuuluu rahat takaisin. Se on totta, joo. Siitä, että ne ei ole edes niin kuin silleen, että 78 miljoonaa dollaria. Teillä on 10 päivää aikaa maksaa, jos se onnistuu, niin sitten 30 tonnia päivässä vähintään. Mutta toi, kun ne ottivat yhteyttä Appleen, että no tämmöinen, saisiko rahaa takaisin, niin vastaan tulikin hirvittävä määrä lakimiehiä, jotka sanoivat, että joo, tässä enemmän rahaa, kunhan ette koskaan missään, millankaan, kenellekään puhu siitä, että näin on käynyt. Ja perheen isä sanoi, että no haistakaa paska. ja tota noin lähtivät, sanoi, että no ei käy, ja menivät sitten saman tien julkisuuteen asiasta. Ja siis onhan se törkeetä siis tommonen, että totta kai ne saa puhua siitä, jos heidän ostamansa laite räjähtää. Ei niin kuin ihmistä voi oikeasti velvoittaa, että te ette muuten saa koskaan puhua tästä mitään. Siis... Varsinkin, siis mä voisin ymmärtää sen vielä siinä mielessä, jos Apple heittäytyy hankalaksi, että jos nämä oikeasti olisi niin kuin yrittäisi saada jotain justiinsa multimiljoonia dollareita jonain maassa haasteena, vaan kun ne haluaa vain rahat takaisin siitä saakeli iPodista, ja Apple ei suostu antamaan sitä rahaa takaisin, ellei ne allekirjoita tämmöistä elinikäistä vaitiolosopimusta. Se on siis törkeetä. Tuossa Timesin kuvassa on tämä Ellie Stanbrough. 11 vuotta. Ja se pitelee tätä laitetta, joka on tolleen hajonnut ihan paskaksi. Se on hieman epäfunktionaalista. Se on hyvä, kun se on tämmöinen kumihanska kädessä. No pakko olla, kun siis musta näyttää iPod Touchilla, ja sehän on täynnä myrkkyä. Eihän siinä laitteessa mitään muuta ole kuin myrkkyä. Onko toi Touch, eikö toi klassikki? Itse asiassa mä en ole ihan varma, katsoin vaan siitä kuvasta nopeasti, että toi näyttää vähän siltä, että se voisi olla touch, mutta voi olla, että se oli klassikki. Joo. Nyt mitähän se kuunteli? Musta asia on, kaikki on ihan ok, jos kuuntelitaan paskaa. se vaan räjää. Se on vaan ominaisuus. Mutta joo, sinänsä onnekasta, että ne oli huomannut sen, että tää pitää outoa ääntä, ja sit se oli ruvennut heittää jotain höyryä, niin ne oli heittänyt sen. Ja kun on se touch, on. Heittänyt sen menemään, ja se räjähti. Se kertoman mukaan se hyppäsi 10 metriä ilmaan. 3 metriä. Se oli villiä. Eikä ne sanoisi videokameralla sitä. Eli tämän tytön isä tiputti sen iPod Touchin lattialle. Ei niin sanoa. Ja se rupesi niin kuin sihisemään. Ja se tuntui kädessä kuumalta. Niin se alkoi, sitten se kuvitteli, että hän näkee jonkinnäköistä savua. Niin se heitti sen ulos takaovesta. Ja jonka jälkeen se sihisi, että se paksahti savun kanssa 3 metrin korkeuteen. Nythän tässä Apple pääsee sanomaan niin, mutta kun se tiputti sen lattialle, se meni rikki. No, jos olisi mennyt rikki, niin asia olisikin selvä, mutta ei se saa räjähtää. Totta kai se räjähtää, jos sä tiputat sen lattialle. Mä oon tiputtanut uuden iPod Touchin useamman kerran lattialle, eikä se olisi räjähtää. It made a hissing noise and went pop. Mä kuuntelen paljon semmoista musiikkia, joka päästää ensin suhinaan ja sitten popsahduksia. Tällä hetkellä sun ääneskin kuulostaa pikkuhiljaa jo siltä, koska tämä yhteys jostain. Ehkä ne ei halunnut puhua asiasta, koska tässä olisi paljastunut, että iPod Touchissa on tämmöinen sisäänrakennettu savukone. Okei, okay, helvetin. Se piti tulla vasta 3.5 päivityksessä. Smoke. Näin. TrueCrypt kovalevyssalaus on murrettu. No niin. Poistetaan senkin koneelta. No, mikä se on? Se on siis, mitä on pidetty kaikkein varmimpana. Se on se, mitä ei voi murtaa. Niin. Nyt se voi murtaa. Se siis, se haavoittuvuus löytyi jostain. Se oli jossain niin kuin boot-sektorilla. Sieltä pääsi näkemään sen avaimen, jos tekee jotain. Niin joo, siihen joku asenne tai joku boot-kitti, jossa on root-kitti ja joo. Sitten siinä on joku kitti ja no joo. Maitun näin. Joo, ei se helposti murru, mutta murtuupahan kuitenkin. Että. Joo, ja se varmaan se, on väsäämässä siihen paikkausta jo, mutta... Pistää Sonyin, Sonyin tallista tulevan CD-levyn sitten. Mikä on boot-kit? Root-kitista on kuullut, mutta boot-kitista... Bootkit on just se, millä ne on sen saanut aikaa, että ilmeisesti rootkit, joka toimii jo boottivaiheessa. Eikö rootkit toimi nimenomaan boottivaiheessa? Mä en itse asiassa ole ihan varma. Saattaa olla, että bootkit on sen nimenomaan sen rootkitin nimi. Eikö se kirjoitetaan pienellä? Stoned on sen bootkitin nimi. En minä tiedä, sen takia tämä on lyhyt. Pistäkää meille palautta. En tiedä minäkään. Pistäkää meille palautta, kertokaa mikä on rootkit, mikä on bootkit. Sitten minä tunnustan, että minä en tiedä, mitä tarkoittaa tämä, niin kuin, tämä 1/0 juttu tässä. 1/0, siis IO. Niin, IO. Input-output. Input-output. No niin, kato nyt heti sivystyisenä. Nyt kyllä, mä menetin kaikki minun nörttipisteet, kun minä en tiedä, mitä helvettä se meni. Se on totta. Tuossa muuten niin Muksaf pistää mielenkiintoisen pointin tietysti tuonne Irkkiin. Ihan turha mennä tämän jälkeen lentokoneessa iPod Touchin kanssa. Nehän räjähtää. Niin no, eikö ollut kannettavien akuissa ollut samaan aikaan? Mutta siis se ongelma on ollut se, että jos se lentokone putoaa, niin sitten se kolahtaa ja sitten se räjähtää. Joo. Ei kannata ainakaan pitää semmoista. Varmaan muuten tulee semmoinen applikaatio muuten iPod Touchille nyt, mikä sihisee ja sanoo sen jälkeen pop. Ei varmaan ellä. Ja päästää savu tulos. Kyllähän siis noita räjähtelee aina silloin tällöin. No se on totta. Että siis kaikki akuthan katastrofaalisesti pettää joskus. Siis ei ole semmoista akkumallia, joka ei joskus. Että siis kyllähän näitä tapahtuu äärimmäisen harvoin. Ja se pointti tässä ei olekaan se, että iPod räjähti. Niitä räjähtelee kyllä ja kaikki tietää sen. Vaan se, että Apple yrittää salata sitä hävittömiä keinoa eikä suostu korvaamaan. Hakser laittaa teekin App Storeen sellaisen räjäytin sovelluksen. Mä veikkaan, että Apple ei päästä sitä läpi. Koska semmoinen feature on jo Applessa, joten sä et voi tehdä sen. Ei voi duplikoida jo olemassa olevaa. Onko meitä jossakin listattu suomalaisia iPhone-appeja? Varmaan jossa. Hei, tulipa App Storesta meille. Joku pulju oli tekemässä App Storea niin kuin ihan desktop, niin kuin tämmöiselle niin kuin varsinaiselle tietokoneelle. Ohjelmistolle. Semmoista myymällä juttu, mutta se ei ollut Apple oma. Onhan niitä useampiakin. Joo, mutta siis semmoinen, mikä olisi vähän niin kuin iTunes-tyyppinen semmoinen ohjelma, mistä niitä pystyy ostelemaan. Tämä niin kuin liittyy enemmänkin siihen meidän aikaisempaan DVD-keskusteluun, mutta kuitenkin. Joo, no, mutta kyllähän tällaisia onhan näitä. Steam lienee se tunnetuin. En ole koskaan käytänyt, mutta... Sitten Linux ihmisillä on kaikki. No niin, otetaan vielä yksi tuolta. No niin, paska päätös. Tekijänoikeus voi suojata 11 sanaa. Tekijänoikeuslakien järkevyyden kyseenalaistaminen jatkuu, kun Euroopan yhteisöjen tuomioistuin päätti, että 11 sanan luvaton kopiointi voi rikkoa tekijänoikeuksia. Tuomioistuin päätös liittyy Tanskassa käytävään oikeustaisteluun, jossa vastakkain ovat mediaseurannan sekä media-analyysin kentällä toimiva Infobac ja sanomalehtiyhdistys DDF. Infobac etsii siis tiettyjä asiakkaidensa ilmoittamia hakusanoja muun muassa paikallista sanomalehdistä, jotta nämä asiakkaat voivat seurata helpommin tiettyjä mediassa esiintyviä asioita. Kun Infobac löytää halutun osuman, se lähettää asiakkaalleen hakusanan lisäksi 5 hakusanaa, edeltävää sanaa, ja 5 tämän jälkeen olevaa sanaa, yhteensä siis 11 sanaa. tekstin ohjalla asiakas saa tietää, mistä tämä tekstipätkä löytyy. Infopak yritti saada tuomioistuimelta päätöstä, joka olisi todennut, etteivät tällaiset lyhyet tekstinpätkät kuulu tekijänoikeussuojan alle. Tällöin oikeusjuttu olisi päättynyt nopeasti, mutta uuden tulkinnan myötä EU-maiden on itse päätettävä, miten uutisten tekijänoikeuksia kohdellaan tällaisissa tapauksissa. Joo, siis tämä kyllä se tekijäoikeus voi suojata vaikka viittä sanaa, jos se on vaikka runo, mutta tuota. Mietin ihan samaa, että on Harjo runot, ei kukaan siitä käymme valittamaan. Uutisten tekijänoikeushan on, se on hankala, koska siis faktoja uutinen. Ei voi laittaa tekijänoikeuteen. Fakta on faktoja. Ja missä kohtaa sitten liikkuu se, että tämä on oikeasti toimittajan niin kuin luovaa panosta ja mikä on faktaa. Ja siis 11 sanaa on kyllä niin vähän, että uutisten tapauksessa niin mun mielestä 11 sanaa on faktaa, jos sitä kopioitaisiin niin paljon, että se juttu toistetaan niin kuin täsmälleen samalla tavalla, niin kyllä mä kannatan, en tietenkään tässä laajuudessa, mutta jollain tasolla toimittajienkin tekijänoikeuksia, koska se on kuitenkin, kirjoittaminen on aina luovaa työtä, vaikka se tekisi kuinka, mutta kuinka, siis 11 sanaa on niin pieni määrä, että mun mielestä se ei, siis tekijänoikeuden yksi tärkeitä pointtejahan on se, että siis se tulos on joku semmoinen, mihin joku muu ei loogisesti tai ihan normaalilla käytännöllä pystyisi toistamaan täsmälleen sanaa. Toisin sanoen, jos on semmoinen 11 sanaa, joka on vaikka otsikkomuotoinen, ja siis otsikothan on hyvin samanlaisia keskenään, niin silloin periaatteessa niihin tekijänoikeus ei ulotu. Niin tässä on se, että no mitkä 11 sanaa? Joo, kun siis tämä on kuitenkin tässä on kysymys, niin kun tämä on palvelu, joka seuloo ja antaa linkkejä niihin juttuihin. Eli tämä asetat tietyt hakusanat ja ostat näiltä sen palvelun, niin ne seuloo lehtiä tai uutislähteitä. Kun se sana esiintyy, niin ne antaa sillä 11 sanalla, siis sen kontekstin, että missä yhteydessä sana esiintyy, niin lähettää sulle sen pätkän ja linkin siihen, ja sä menet sinne sitten, niin kun, jos susta tuntuu, että se on relevanttia, niin sä menet lukemaan. Eli se, niin kun, tämä ohjaa liikennettä sinne alkuperäisen. Koska tämä periaatteessa yritykset seuraa omia tuotennimiään tai jotain määrättyjä, ja tämä katsoo, mistä niitä tai löytyy. Ihan, ja sitten joskus oma tuotennimi tai jopa firman nimikin voi olla niin yleinen, että sitten on pakko nähdä se konteksti, että nähdään, että puhuttiinko tässä nyt meidän yrityksen tästä, tai siitä kyseisestä tuotteesta, vai liittyykö tämä johonkin muuhun asiaan. Kuka tässä niin kuin valittaa? Eihän tämä aja muuta kuin liikennettä. Nimenomaan siis sanomalehtiyhdistys DDF, Danske Dagbladets Forering, on tästä näreissä. Ei näin saa tehdä. Dansk Dagbladets Forening, sanomalehtiyhdistys, siellä on vanhat selät taas liikenteessä. No, mutta itse asiassa tämmöinen ihan mielenkiintoinen ajatus, että siis ennen oli joskus kivi ja peruna, oli tämmöisiä palveluja ihan siis maksoit yrityksille, että ne luki ihan paperisia lehtiä. Ja ne leikkasi tai niin kuin leikkasi ja kopioi sulle semmoisen koosteen ihan paperille. Että tietystä, että jos oli lehdissä käsitelty tiettyjä aiheita. Eli tavallaan se oli ihan ok. Mutta nyt yhtäkkiä se tehdään kopypastina näin. Niin se on sitten kauheita. Vaikka ostasivat sen, niin kuin sen digitaalisen version siitä. Niin. Silleen jänskä. Hyvin jännä. Ja tässähän niin mainittiin... Kaikki, mikä on internetissä, on laitonta. Ja jännää. Kyllä. Jos 11 sanan luvattoman kopioon niin todetaan rikkuvan lakia jossain Euroopan maassa, olisi tällä merkittävä vaikutus esimerkiksi Google News-palveluun, jonka pitäisi neuvotella jatkossa sopimukset kaikkien paikallisen uutistoimistojen kanssa, jos se haluaisi näyttää otteita heidän sisällöstään palveluissa. Tai Yahoo Newsin, joka on isompi palvelu kuin Google News. Sen kun neuvottelevat, eikä. Tämä on jo... No, ei se... Ei se voi mennä. En sano mitään. Paska sanomalehti järjestö paska. Se oli ytimekäs. Kyllä tuosta puoli vuotta TV-kaista. Ehdottomasti. Kirjoittakaa ylös, mikä oli aikakoodi. Montako paska jotakin paska ollaan sanottu? Tässä on aika paljon ollut, mutta tämän jakson nimi paske, on... Paske laskekaupa joskus. Mekin meinasin itse laittaa yhden paska, jotain paskapaskaan, mutta huomasin, että täällä oli jo tämä. Täällä on jo. Se oli. Jakson nimihän oli ilmaista paskaa, että sinä sopii tähän jaksoon. Tämä on kyllä paskaotsikko paska. Mä en keksinyt mitään siinä. Mä olin väsynyt. Puoli minuuttia, niin äijä kirjoitti otsikkoon. Te muutkin saatte sinne kirjoittaa, niitä saa muokata. Olen joskus huomannut, että niitä on muokattu, kun lähden niitä lukemaan. Hetkinen, mä näin sitä kirjoittanut. Näin on kuitenkin lista käyty läpi. Kiitoksia jälleen kerran panelisteille, että saavuitte paikalle. Kiitoksia Juha ja tervetuloa jatkossakin. Nyt on jo kaksi kertaa, siitä se lähtee. Juu. Kiitoksia myös Erkalle, että saavut pitkästä, todellakin pitkästä aikaa. Missä sitä on no, ei, se, hei, hei. Henrikin oli sitä paitsi hyviä vastaajuttuja. Kesäloma kuulumisia vaihdellaanko? Joko teillä loma loppu? Oho, mä oon töissä. Töissä. Mä en oo. Mutta mä lomalla oon. Mä kävittekö missä jännässä? Mä kävin katsomaan Metallica. Sony Spheres. Mä kävin katsomaan. Hieno bändi. Mä kävin katsomaan muumeja tuolla muumimaailmassa. Hienoja oli. Hienoja muumeja. Mä hankittiin Guitar Hero rummut. Hieno peli. Missä on mun rummut? Ostatko ne halvat vai jotkut muut? Siis sai. PlayStation 2, varmaan tuli alle 100 hintaa yhteensä. Siinä niinku se rummut, kaksi kitaraa ja sitten... Ah niin, sä ostit sen koko ajan. Kaksi peliä. Se oli joku semmoinen, siitä osti niiden GameStop tämän kauppa, niin osti siitä niiden käytettyjä 2 euron pelejä ja sitten antoi ne takaisin vinnon, niin sitten sai 200 pois hinnasta. Okei. Okay. Ihan niinku käteen. Okei. Okay. Joo, mä ajattelin myös itse noin rummut hommat. Sitten mä kävin tuolla Ukkohallassa niin kokeilemassa semmoista kaapeli-wakeboardingia. Se on hieno laji. Mikä sellainen? Siellä menee semmoinen kaapelirata niin kuin järven lammen ympäri ja sitten siihen kaapeliin tarttuu semmoinen trapeetsi. Ja sitten jalossa on semmoinen lauta ja sitten se nykäsee ja sitten mennään ja... Kaatuillaan ja uidaan ja kävellään ja taas yrittää uudelleen taas nykäiseen ja seuraavana päivänä on kaikki paikat ihan kippeinä. Pysytkö pysyssä? Kyllä pysyn. Okei. Okay. Kuva olisi kiva. No itse asiassa ei se olisi, mutta kuitenkin. Ei ehditty ottaa kuvaa kuitenkin. Intensiivistä on. Pictures or it didn't happen. Aivan. No, it didn't happen. Mä kävin katsomassa Zappa Plays Zappa. Kuka on menossa katsomaan Madonnaa? En ole menossa. Tyhmät ihmiset. Siis aivan. En tarkoita edes siinä mielessä, että tyhmät ihmiset kuuntelis Madonnaa. Minä tunnustan, että Madonna on minun syyllisiä paheita, mitä musiikin tulee. Mutta siis kuka oikeasti haluaa mennä sinne hirvittävän ihmisjoukon sekaan? Ja siis se tulee olla ihan kaoottinen se paikka, se tilanne, ja sitten ei pääse kuselle. Ja kaikki on siis... Mä en suostu mennä edes Olympiastadionille katsoa keikkaa. Se on liian iso, ei siellä ole kivaa. Mä oon ollut katsomassa Olympiastadionille istumassa. Kirjurin luodolla oli 60 000 katsomassa Metallicaa. Siellä muuten toimi ihan jees, mutta siellä ei ollut näitä... Se oli kuitenkin aamusta iltaan festerit, niin nämä ei ollut semmoisia perinteisiä festeriruokayrittäjiä, jossa niinku monta jätkää tekee ruokaa ja monta niin tekee annoksia ja sitten loput myy täydellä teholla. Mutta siellä oli semmoisia helvetin HK-makkarakojuja, jossa niin oli 3 työntekijää ja saa metrin jonot joka kassalle. Näin. Siellä on oikeasti 2 tuntia jonot ja ei sillä sinne ruokaa. Niin, ne on tuollaiset ruokasysteemit, ne alkaa olla häviävää kansanperinnettä, koska nuo festarijärjestäjät pyytää niistä niin pirumoista vuokraa, ettei niistä kannata enää pitää mitään muuta kuin justiinsa jotain makkarakojua. Joo, mutta siis samahan se onko se makkarapirunut vai mikä se on, mutta siis se, että toi niin vähän työntekijöitä niissä. No se varmaan, että jos halutaan vetää maksimivoitto, mutta kyllä sen enemmän pienestä ei tule kuin enemmän myyä. HK on nyt poikotissa minun kohdalta. Kuuletteko HK? Kiitoksia myös Henrikille, joka on ollut paikalla jälleen kerran ja toivottavasti parannut tästä eteenpäin. Katsotaan, mikä tilanne ensi viikon tiistaina. Niin, siis kyllä mua harmittaa, että kesti kuitenkin. Assemblylle oli suunnitelmissa paljon muutakin ja piti tehdä vaikka mitä, mutta... Ei vuoden päästä uudesta. Vuoden päästä uudesta. Niitä tulee joka vuosi. Millä vuosia tulee joka vuosi. Normaali ruotuun tästä. Niin. Pitäisikö me jutella siitä asiasta? Mutta ei jutella nyt, että me saadaan tämän loppumaan tämän ohjelman. Eikä lopeta. Me voidaan jatkaa tuon loppumusiikin jälkeen. Kiitos kaikki, jotka olitte liveessä. Kiitos Irkille. Sieltä tuli paljon kommentteja. Kiitoksia siitä. Ensi viikolla uusia aiheita. Ai, Facebookiin. Muistakaa liittyä faniksi. Siellä on pikkasen vajaa 50. Kesäaikana piti saada 50 täyteen. Nyt on teitä enemmänkin sieltä Facebookissa. Myöntäkää pois. Ja mitäs muuta? Ei muuta. Ensi viikolla taas uudet kujet ja uudet aiheet. Pistäkää palautetta palautajat@puhujainkulma.com osoite ja käykää osoitteessa www.puhujainkulma.com. Osallistukaa kilpailuun vielä kerkeä. Siellä on puoli vuotta TV-kaistaa tarjolla. Ei muuta kuin lippu korkealla. Viettäkää hauskaa iltaa, aamua, jokaista päivää ja palataan ensi viikolla asti. Pörni sanoo moi moi. Noin. Tällä näköjään netissä on videota siitä pokkoriprojektorista. No mä arvasin, että pakkoa sinne. Netissä? Videota? Laita linkki. Onko tää joku uusi juttu? Mitä? Liikkuvaa kuvaa, eikä? Oh, kyllä toi näyttää ihan hyvältä. Laita linkki. Ei tupi. Googlettakaa saa. KVG. Enkätkit. Mä en taas löyä sitä... Lähettäkää mulle joku chattiviesti. Mä nimittelevät taas sitä ikkunaa. Siellä. Kiitoksia.